Sí. Sí. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ده سورة البقرة أول باب شروع اول حصے اور بدی کی شل آیاتوں اول پنجو آیاتوں کی ترغیب قرآن کریم طرف تا ذکر دریو صفتوں دو قرآن کریم او دو متقیان پنجو صفتوں روانو پائے کی دری داری تفصیل شیو یؤمنون بالغیب درین ویقیمون الصلاة درین ومما رزقناهم ينفقون. اس دی آیت کریمہ کی بیان دو صفتنو دی دا متقیانو دا پرزگارانو والذين متقين وكسان يؤمنون بما أنزل إليك إيمان لري با كتاب باني چراله گره شوه ده تاتا وما أنزل من قبلك أو إيمان لري با كتاب باني چراله گره شوه من قبلك ما كشتانا نور پیغمبرانتا يؤمنون بما انزل اليك مراد قرآن کریم دی او ایمان اغا تقاضا کی دزدکر ددو دا عمل کول ددو او در رسول دو او دو قانون ګرځولو تش په خلوانی کار نه کوي. وما انزل من قبل تیر کتابونه باغیم ایمان لري دا خو په یؤمنون بالغیب کې راغی کنه یؤمنون بالغیب ما تاسو ته وی او سونه چې هغه پټ کې د دې نه پاره ایمان لري د تیر کتابونو هم زمون نه پناو او پنا دي پټ دي دا خو په یؤمنون بالغیب کې رالی او دا غزای کې بیان د ایمان اجباری دی لکه څنګه چې زمون د علم کتابونه د دین کتابونه ایمان اجمالی داغی بیان کی او ایمان تفصیلی نو دا دا قرآن کریم در آغستر شیر دلتا یؤمنون بالغیب دا ایمان اجمالی شو. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون کل من آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله دا ایمان تفصیلی شو. نوچه دا هر کلپائی قرار دوباره ذکر کولو کی حکمت سدی حکمت دا دی رد دی پا یهود و نصارا واندی چه تاسو افراد تاسو کوئی زیاده تاسو کوئی منس تاسو کتابونه هم منو چه پخپن و اغبانی دا حق سچ کتابونه او خپل دا امم تاسو زمون دا نمانی او خپل اغم تاسو محرف گرزوالی دی او دعوت دی کوئی زمون بخپل کتاب بانی ایمان دی غلو کوئی زیاده کوئی انصاف او عدل دا په شریعت د محمد رسول الله کې دي صلی الله علیه وسلم. اوسم کافر لیا دي تنگ نظری بخبل دي او په اسلام باندې د تنگ نظرای داغي چې دنو بدنامه لګی حقوق بخبل نشي پورا کول نشته دی وسره او الزام په اسلام باندې لګی هیڅ پروا نشته دی هیڅ پروا نشته دی په بارداراونه تلوريږي کاني ورته ګور چې بارداراونه سګړي شریعت کې اسلام کې داغیم خوشالي د کرال وردا هو ما انزل من قبلک او دا من قبلک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د پاره دلیل دی. قران کریم کې چې څومره راځي من قبلک من قبلک ځان لا یتونه ولیکا او بیا وګورا سورۃ النحل آیات 3 ختم ما چې کوم جمع کړی دي سورۃ المؤمن اتاویا او سورۃ روم او سورۃ اختر سورۃ نساء 162 بقرہ دی زنه علاوہ 183 زمر 65 شورا دریم اسراء و اویا انبیاء پینزشتم دے ٹولو کو گو رئی من قبلک من قبلک من قبلک وبالآخرتی هم یوقنون وبالآخرہ وبالدار الآخرہ هم یوقنون رستنی قربانی اور رستنی رضبانی چیغا دا قیامت رضا وبالآخرہ هم یوقنون هم دیقن لری او دیتا ای دار آخروی زکر دا دنیا ندا رستو دیکھا او دنیا دا مخیدہ یا دنیا دا ای وجی پنزبست دا آخرت تا دا دنی دا کنا بیکار دا خو آخرت دا پارا خستدن شوڑا پا خبلا بیکار دا غلوخی پی خستگی گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے ننوری ہے ننائی یا دنیا غد دنو نہ دے دنو نزدید تو اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى نزدید کنارا نو دنیا نزدیدا فنزبت سر آخرت تا ذکوة دنیا ہوئی دارنگی شابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نصر المرجان کی صفحہ 73 صفحہ 73 اصغر قمانا سر امرازی و مقابلت اکبر اور اٹوڑے مانا گانے قرآن کریم کشتے تاستما ہوئی قریب پا مقابل کے بعید آمیم ہوئی بیکارا اتستبدلون الذی هو ادنا بقرہ 61 دارنگی دنیا ندا پا مانا دا اول مقابل کی راجی آخر خسرت دنیا والآخرہ حج یونسم مقابل دا اکبر راجی ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر سجدہ ایوشتم دنیا پا مقابلہ دا قلیل راجی مقابل کی کثیر دی ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا وما هم وم آیت دو سورت مجادلی تاسوگو رئی کانا دا طولی مانا گاری سیدی دا قریب او غرطا رسول روانا دا نزدی اغور پسی دا بیکار اغور دا اول اغا آخر دا ازغر اغا اکبر ادا نخط می دو دا او دا قلیل اغای کثرت تی قل متاع دنیا قلیل و بالآخرت هم یوقنون او بالدار الآخرہ الدار الآخرہ صفت الآخرہ دی موصوف الدار دی تعید قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین 94 سورۃ بقرہ دغرنگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَيَّ دَارُ الْحَيَوَانِ جی کم سورت دیں کبوری سورت عنکبوت سورت عنکبوت اخر ہو رہی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَيَّ الْحَيَوَانِ لَيَّ الْحَيَوَانِ نو ان الدار الاخره چلور سپیتو لہی الحیوان لو کانوا یعلمون نو دامی ولی ہوئی دا زکا دا زکا چی قادیانی لعین مرزا نبی سے رحمت اللہ علیہ وہ تو مرزے بھی مرزے مرزے کی تضاد بیانیا داغی کو رسائلوں کی مضمون دے بدی بانی داغو تضاد بیانائی نہ ہو بدلتا ویویچ و بالآخر و بالنبوت الآخرہ ویدی نظم و را دیو نہ دین مراد الدار الاخره دار الایتونه تایید دی اچارتی دا خو مونست دی زخو ما گلاوا د مونست دی حضرت ابو رازی دسی پدې چیو پېښ دې دی باندې او ګوڑا وېم چې کی کو دې لوټه و دا اوس ګرځول کله کله به دې ګوړې په دې لوټه راو اسره داسی الله تعالی ذلیل ګرځول او پینڈیشو سے بویداری زیاد وی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نمرتا ایک انجر کبھی دیکھ نبیو پٹٹائی کی بن مرداری دو نور تفصیل میں انشاءاللہ رست راشی التجکل سورت آل عمران کی باس کون بیا بابا چلاسی کتاب دیا برطران رسکلی اگر اشعار بھی نہیں دیتے تو تربیت کی دین سلام دک لحاظ سلام مناسب آخرتم دیق لری لغم التقیان یہود و نصارا چی سنگ یقین پکار دینو اغس یقین نلری کانا ولی جنت سے رفضان لوئی لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا وبالآخرت هم یوقنون او چې تیارې ولکې نو یقین په آخرت باندې لري یوقنون ایقان یقین نه وکړه آر علم ته وي چې شبهه پکې نه وي اعتقاد جازم ثابت مطابق مال واقع منطق کې ہوتا ہے اعتقاد جازم ثابت مطابق مال واقع اور افصل امر دغه یقین دغه علم چې د دلیل له حاصل وي نو علم اليقین وتوي چې د مشاهدی نه حاصل وي عین اليقین وتوي او چې د دوړو نه حاصل وي اری تحقق اليقین وي سورۃ تکاثر کی دغه کلمات مبارکه راځي کړه ثم لترونها عين اليقين رزقنا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مثال ذکر کئی دا پوہ دا پارا دا علم الیقین مثال لکے اصڑے تا تاوی گبین خوب دے او عین الیقین اصڑے لگیا دے پرچ کے پیالے کی لاس کے دان سر گبین نیولے دے او گتا پی راکا گیو لاسے کئی اتو اتا گوری نو عین الیقین دے کنا او چه خبله دی راوانستو او خوریه نداوست اغا حق و یقین دی و بالآخرت هم یوقنون او پاخرت بانی هم دی یقین لری دک دی یقین لرم کی دا پینده صفتو نشون اولائی کا علا حدا من ربیم اولائی کا دغا موصوب دی صفتو نباری تاسویل لکنه کله چې اشاره راشي او داغي مشار الیه وی او د مشار الیه د لپاره رسو صفته نه دا کوم حکم چراروانی نو علت داغي د لپاره هغه صفته نه اولائک علی هدان کبر بابا مارا کولا دا بزرگان نو ته وځي دا بزرگان ته به کوم ځانته دا بزرگان دي کنه دا چې اشکیا دي قولیا دي دا بزرگان او دا استای دي شي وي په هدايت دي مې رب هم طرف درو دینا کلک دي په هدايت واني اولائک علی هدى من ربهم دا بیان د حکم دنیاوی دی مؤمنان الله لاله د هدايت پړې راي باندې کې ناسو او علی راضی د استعلاء لپاره لکه تاسو جوای نو علی السطح استعلاء حقیقی او کله استعلاء حکمی و علی یدین ما بل قرض علی یدین نو اولائک علی هدى من ربهم دغه بزرگان دغه ستایری شوی دغه نیکان علی هدى من ربهم په هدایت باندې دی د هدایت په ډیره باندې سوار شول من ربهم له طرفه درب د دینا او اولائک او دا کسان دا بیان د حکم اخروی دی او دا کسان همدی دی بچکی دن کیا او دا کسان همدی دی پا مراد رسید لیا پا مراد رسید لی دا کسان همدی دی بریالی بریلی نگوری بریالی لالی جن کے پشاند شرالا بجور که دا امزول اپنے غورنا بریالی ای خدای دی بریالی لگا مانا گٹی والدی لگا اولائک هم المفلحون و توجیشا تفسیری کبیر وی تا لولی کا ما دا عبارت زانه لکلی دی یدلو علا انهم الكافلون کاملون فی الفلاحی مبتدا و خبر دوارا معرفه و ضمیر دا فصل بکمرا غلی یدلو علا انهم الكاملون فی الفلاحی فیلزمو ان یکون صاحب الكبیرتی غیر کامل فی الفلاح تفسیر کبیر دویم جل صفحہ 35 چې کبیره ګناه کړی دا خو جهنم تاول ذکر نه نه چې دا صفاتونه بکی وی او ګناه کبیره هم نشتا دا کامل فی الفلاح دارک جنت ته وځي جهنم ته بکی تل نشتا یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح فیلزم ان یکون صاحب الکبیرتی غیر کاملین فی الفلاح تفسیری مظہری اول جلد صفحہ درشمہ کی ہوئی المراد المفلحون الكاملون في الفلاح ويلزم منه عدم كمال فلاح من ليس منهم ويلزم منه عدم كمال فلاح من ليس منهم لا عدم الفلاح مطلقا اشكال ده فقيه خذيب النقام چرت دي وزناء غشار قائد باغ النهاجباني چه طالبيات کی معتزله دي زين استدلال کی چه دغ صفتون والا کامیاب دي نبنائی کبیر والا کامیاب ندی جنتیان ندی معاذ اللہ نوی مرتکب ده کبیری چه ده مخلط فی النار دیکن خوارجی و سر کافرون موی دی کافر نوی خو مخلط فی النار چه ده تغوی پیشت بخبر بارکن چه مخلط فی النار ہوئی نوی اووی اللہ کامیابی سر دیل ویدی نو جواب وش په دا عبارتونو کې چې دلته کامل کامیابی مراد ده کامل کامیابی دا چې جنت ته ډایرک لړ شي او هغه نور له کامل کامیابی نه د جهنم ته بزي خو بیا ورسټو کامیابی کې جنت ته راځي دا مطلب ده زاله اوس به ویل کنه نو دا عبارتونه چې ما دا توحید عبارت سره سوچو کا دا پورا کامیاب دي دا مرام کول شي اولایک دا کسان هم المفلحون هم دي پورا کامیاب پورا کامیاب چې جانم تړلړل شي هغه نور به جانم د دې بیا ته جنت ته رسو راځي دا دې ویډلې بیان وشو ٹھیک ده بھائی دې ویډلې بیان وشو پاتش اعلی هدن د هدایت او زاحت متا تا حقیقت دی او اولای اسم اشاره ده کنه که حرف د خطاب دی نو اولای اسم اشاره کی د مشار له لحاظ کیږي افراد تسلیت جمعیت تذکیر تاریس کی او دا حرف دا خطاب دی که دا مخاطب نو اول رسول علیہ السلام مخاطب دی بیا حر تن دا قرآن کریم مخاطب دی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دی زینہ بیان دو دوی میڈا لی دی بیان دو چا دی در دوی میڈا لی دی چیاغی تا ویلکی گی مغزوب علیہم کافران و تاوی داغی بیان دی او داغی علامہ او دو دنیا و دا آخرت حکم و لجدن اغزی کر گئی کفرو کافی اوری خپل لغوی مانا دا دی پٹوال دی زمیدار تا هم قرآن کریم کی دو اطلاق پر سوئے دے اطلاق پر سوئے دے لکہ سورت حدید روانہ ہوئی سورت حدید ویشتو پارا آیت نمبر شلم بیس اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته وزاد دي مثال بلت ان شاء الله قوم مثال دباران دي اعجب الكفار نباته چه تعجب کیا چه زرغون زمیدار را نباته بوٹی دا دی باران ثم یہی جو فطراہو مصفر الکفار اعجب الکفار زکا دیم دانا پناکی کن دانا پٹی کن پا خورا کی پٹی او پا مانا دا پٹواری سر سبا معلقا کی متاویل دی سبا معلقا کی فی لیلت کفر النجوم ظلامها فی لیلت کفر النجوم ظلامها ظلامها پدا سپکی چستوری ولا چدن آغا تیاری پٹکڑیو سبب اللہ کی راضی فی لیلت کفر النجوم ظلامها او پو شرع کی لتا تموی ایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم او علماء من الدین بالضرورہ نو چه دا غصی نئی نو دا کفر دی کانا دا کفر دی عدم تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم او علماء من الدین بالضرورہ او د کفر ګڼ قسمونه دي د چا قسمونه اوري په تاسو به خود به خود بیا تعریفونه دا غي ټول رايات شي. شاپور شه رحمت الله تعالی علی دا قسمونه نصر المرجان کی بیان کړی دي. یو کفر دی چې هغه ته کفری انکاری وای چې ظاهرا او باطنا نه مني لکه فرعون. فرعون بخپله قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري سوره قصص اتدرسوا. او یو کفر جحودی دی چې ځمکه مني خو ظاهرا نه مني لکه ابلیس. او فرعونیان پس د ظهور د معجزینا معجزات چې کله ښکارش به وجحدو بیا واستای قرطا انفسهم ظلم و ولوا. دا کفر جحودی دی ورای دی با ظاهرا باطرا نه مني دا کفر انکاری دی کنه. او کفر جحودی کفر جحودی چې ظاهرا نه مني صرف ظاهرا نه مني دې خبره مني سوره نمل آیت نمبر 14 عنادی چې ظاهرا او باطنا مني غواړه نه دي لکه ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا تپوس لرانی حالت د نزع نه دی چې بالکل غرغره غری توبه نه قبلېږي. ابو جهل راغل او ناس رسول الله صلی الله علیه و سلم د زینت لري خود بیا څنګه دغه خبره چې دراغه مانی رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته دعوت شروع کړو. ابو جال ورته سوئی ای ورته کشر واره خبره ممانه مشرق غور به خلق در کړي او خلق به چې کشر واره خبره ممانه نو نور تخبط دا اشعار مې معلومي دعوتنی وزعمت انك ناصحین ما تورا دعوتنی وزعمت انك ناصحین ولقد صدقت ثم كنت امينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مصبت لوجدتني صبحا بذاك مبينا دعوتني روار دعوت دراكم وزعمت انك ناصحي استا خیال کې دغه د چته زما خیر خوای. وَلَقَدْ صَدَقْتَ يَقِينًا يَقِينًا ثم پدې خبره کې او كنت امين امانتدار او صادق او امين يو. ولقد علمت بان دين محمد ما تبت لاجد محمد دين من خير اديان البريه دينا داد مخلوقات طول په دینونو کې غوړه دین نه خره تبت دا من خير اديان البريه دينا ولولا الملامت او حذار مصبت كملامت يا ني او يرد بدر دروي لوجدتني سمعا بذاك مبينا ما بعد خبر اپ کولاو باندې ما دلوي ډنګډي ګلای واري خاره به چې دن هغه ما دلوي ان کول خاره یو زرا او بګور تریس نو کړي خو انا على ديني اشياخي انا على ديني اشياخي على دين الاشياخ عبد المطلب ومناف قبلت النار على العار اور به قبول دي او شرم نشم برداشت کولی او په حالت د کفر باندې چې دین امر شو خدمت دې رسول الله صلی الله ډیر کړې دي ملګرتو به ډیر کړې دي. سوره انعام کې برایشی او بیا الحونانو وین اونانو انت برایشی خو ملګرتو به کړې دي. ہدایات ساته زوات فاضله رسول الله سلام ذات فاضل هغه وسیله ده خو په شرط د اتباع باندې چې دا اتباع کړی شي دا اتباع تعالی وسیله ګرځي. او چې کله اتباع نه وي نو د رسول الله سلام په وسیله باندې خلاص نشو. ځکه خو فاطمی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یا فاطمه تو ملی والله لا اقدر لك من الله شيئا فاطمی عمل کا قسم په الله چې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی پذر کی دی حضور نشو خلاص والے لا اقدر لك من الله شيئا نو په حالت د کفر باندې مرشو ودایات ساته عناد وکړه نو دې ځای کې مفسرین مدارک نقطه ذکر کوي ان الذين كفروا يقينا كسان كفروا ستر الحق عنادا چې عناد له حق پټ کړی دی مدارک ابن کثیر کو ګورا داولی وایي نو دې کې دفر اعتراض وکړ چې ډیرو کفارو خو ایمان راوړی دی دا صحابه رسول الله سلام باندې چې ایمان راوړو مومنان کې نه نو دې ایمان راوړی دی دلته خو الله تعالی او عارف ان ذات او علم ذو لای ابن دې ایمان راوړی دیم دا چې کله ایمان نه راوړي نو بیا مد رسول ته ضرورت دی جمعاتونو ته درسونو ته بیانونو ته واعظ ته نصیحت ته تبلیغ ته دعوت ته نو دا دغه اشکال جواب دی کنه دلته عنادی مرادی عنادی سره چې د هغه نسمی انا یو جاهلی ناپوه وي نو چې خیرات نه شي شي تیر په شابه دی بوزم خو چې خرین نو سبا د باندې وکړو زه دی بوزم خو تیر په خرین نو زری سره هغه جاهلی اپ خبره باندې پیشي ووري مسله چیرې به دا خبره خو دې ټیک تا افسوس داري په مال غواړي پیږي ګړ باندې پیږي چه پتو باندې پیږي چې دین نه راشي دغه په دې کې بولا سي وره هغه بلوم درس کې دې او ګور غنو ټنګ او خبر تبار او ګور عام لیول تو ګور چې اثر کبه کې زیات دي او کمی خبري عام شولي هغه کارونه چې هغه بدعات او هغه پرې خدل شول ولې پرې خدل دین سوګري دي هغه به دي نه وکړ مانګي چې اخر نه ټنګي اذن ته ټنګول لکه ګوړه وی ګورم به چې توخه ری کوي کله کوي پایډیر غوړی ګډیر نه غوړی او خیره په ګډیر دی ګډیر نه دی اته ټماټر له زه ګوري دا یو دی چې د اختلاف تیر دی او په 100 باندې او 120 باندې وای ویلا په 120 ته وي ټماټر هسته نه ادا بل خو چې ټوړی دی نو بدل تم دا وګوره کال تر سترګو باندې چې نه اله چې تین دینه ته دلته په سترګو باندې چې تینه استي دلته مراد تیر هغه کافر دي چې زديانی عنادیان عنادی سره هغه مسمی او چې ناپوهي جاهلي الګ چې ودي نو راویت باندې کوم چې ځان دی ودو کړ چې خپل باندې راویت کی بیا لري چې خپل نشي ورولې زودي بیا نه شي ورولې فإن الذين كفروا يقيننا كسان چې حق پټ کړل د زد دواجنا اټک وسرو لگا زد دواجنا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم او یو کفر دی چې هغه ته کفر نفاقي وي چې صرف ظاهري باندې ظاهري په خنا باندې هر چا سره کوي ظاهري او په ځل کې چې د حق نه وني لکه اوسنی ملحدان ټول په دغه دغه باندې ته بي ویلو دي کې ما وجه د حصر جوړ کړی دا ډیر خورې دا هغه دا دا کافر بخاری دی ظاهرا او باطنا بمانی او انقیاد باندې کوي نو کفر عنادی دی شاپور چې کوم درې قسم ذکر کړل دي یا ظاهرا او باطنا نمانی نو انکاری کفر دی یا باطنا منی نه چې ظاهرا جحودی دی او یا بدل چې ظاهرا بمانی او نه چې باطنا او نفاقی دی تر هغه ستوجه حضرت جوړ کافر بخاری دی ظاهرا او باطنا به حق نه منی ظاهرا او باطنا بحق منی کو تابیداری بلکی عنادی ظاهرا او باطنا نمانی ندا انکاری پیشت پری منی کرد او باطنا منی خو ظاهرا نمانی باطنا منی خو ظاهرا نمانی جو حدی او ظاهرا منی خو باطنا نمانی نفاقی دا پدائی کی وجد حضر اللہ جوہ کا خبر بحل شی ان الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم شابر رحمۃ اللہ علیہ عجیب نقطہ وہی انذرتهم ام لم تنذرهم انذارك وعدم انذارك سواء عليهم مستوی علیہم سواء مصدر کو معنی ده مستوی انذارک و عدم انذارک مستوی علیہم او یادا دی سواغن من الامران سواغن الامران ممتدا حذف شی سواغن مصدر بولا خبر شی تصنیع او مفرد او تصنیع جمع مذکر عرص بگی برابر دی او دا انذر قوم دا بیان دا ممتدا دی انذر قوم ام لم تنظر هم الامران سواغن علیم انذر قوم ام لم تنظر هم رضی پا حوالا باری چی دناوی دوانا خبری پی برابر دی او گورا علیہی میویل دی خواہ علیکی نیدی میویل دی ولی دیکھ دیتا اشارہ دی چھتا با مدرسہ چلائے جماعت بچلائے درس بچلائے وعظ بکائے تبلیغ بکائے چھ عنادی نی نو اب ہم سمشی او دویم دا که عنادی ام دی نستاخ و ثوابو شکن استاخ و عجرو شکن علیکی نیدی استا عجر خوش شکن پاگو برابر دی چلائے اٹونو تولارو گی نگتل یو شور شکر چاو شکر زمان شو ولی وی زمان او شو زمان نم بگیرا لی برا او ختم پیشت کرا بدی نم بلا لی کانا ندلتا استاخ او شکانا جرا سواب دی کده دی کی گی سمی گی کنی سمی گی استاکار او شکانا تا درس و تدریس کئی سو کی آدی کنی استاخ او یاد چکر سوری داسین دی پخشو اپا خی گی سا ان اللذین کفرو سواؤن علیم زی اشکال دفع کم سواؤن علیم اانذرتهم ام لم تنذرهم يرايت ديلارام او کنه يرايت ديلارام لا يؤمنون ديمان راوي اغورا دلته بشارت ذکر نک ولي نو انذار دي کنه ول انذار دي يا سره د کینسر نه جوړه ده ته د طاقت ګوله اور کوي نو ول دنه د کینسر لري کول وړي پس داینه طاقت دوایل به اور کوه نو انذرتم انذار سه اسمر کار چې په انذار کیږي دوره فضائل او بشارات سره نه کیږي فضیلت و بشارت چیا دی حکار کئی او چیئر شو جبیا بلتر دی خدا انذار دی یا رشد سری نی دی نو انذر تم ام لم تنذر لا یؤمنون ایتون کی تدبر و سوچ کوا بس کلاوی کی در گئی ختم اللہ و علا قلوبیم و علا سمعیم و علا افسارم غشاوت و لهم عذاب عظیم پیشتے کر بدی با ختم اللہ لا یؤمنون ایمان نہ راوی علت داغه د پاره واجا زکا چې مہر والے دی الله تعالی حضور د دیوانه او قبر را بابا مانا کولا سوا ان علیهم ان درتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ایمان نہ راوی ولی ختم الله زکا چې بندیز راوست دی الله تعالی بندیز راوست دی الله تعالی د دې حضور وانی بندیز او ختم الله بندش اخو دی الله تعالی بندش کې خود دې الله تعالی اخد الله تعالی علا قلوبهم دې بزور واري انور وضاحت میتا ته اصولو کې سکړو مثالو د ویلو کنه دا سنو چې مور یو سيزو الله را اوسو د پزله باندې کې خود نه دا سنو متوجیشا فاعل د ختم الله دې ختم الله مور الله وي زکر چه خالق اللہ دے کرنے خالق اللہ تعالی دے مقور اللہ والے دے خو سبب والا دو پخبل موجود کرنے کرنے سبب دا ختم خپل کسب دے سورت سورہ آیت نمبر 30 گورا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ندا پزلبان مہر لگی دل دا خوشتاد گنا دو جنوی اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر تیر شب نمبر آیت دی سورتی شورا دا رنگی قرآن تا وگ نکی دی کن او گورا ایدا دی کیا لی ماس پاکین ترمازی گرو ما خان ترماز خلطانا او منگا چی دن آگا انسکولی دا قرآن تا وگ کی دا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون سورتي حامیم سجدہ بدی خوشاله چې بدی به زو خوشالي کې الحمدلله دا خوشالي کې نارینه په خوشالي کې زنانه په خوشالي او شکر او باز چې आवाज لګي یو ټکه خبري او بدی غزیل الله چې رښتا خو ورزي لګي چې لرلو وته راي تاسو مزدار دي تاسو خو ورمنله خو راځي او سره وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 24 سورة حامیم سجدہ وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا وَالْغَوْا إِذَا مَحْتَجَّ بِالْقُرْآنِ اللہ میں بلقی ہم ہوئی دو باطل پرست داغی دبنا اغنق سیر اغسطنا ویو بلتو وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا کلچ مجالسو کی جمع شئی نچا سرا تدیب وحیدینو سرا او قرآن وانا سرا رشور جوڑ گئی والغو اذا محتج بالقران چه قران نظری نیسی قران بیان شور جوړای نظمونه تعالی غوی مقابله کی در شروع گئی چه سکی واو دری پروا بن ساتي پروا بن ساتي دا لکه بس لکه دریا دیگه اته ته بخل سکی ته کی دا ندی کا دا دیودی کو سبب دارنګ سورتی متففین آیات راول وکړه بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون سمعتی شاب بل رانا علی قلوبهم ما کانو یکسبون چودہ سوار لسم سورة نساء روالو آیت نمبر 155 بل طبع اللہ علیہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا بل طبع اللہ ایسے اللہ کا حضر خان کیا بل طبع اللہ او کل تعبیر پا ختم سرکن کل تعبیر قرآن سرکن کل تعبیر پا طبع سرکن کل تعبیر کو ختم سره گئی نو کل تعبیر 50 سره گئی 50 سره گئی جعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلفهم صدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون سورۃ یاسین وای ان جعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلفهم صدن دیگه آیت نمبر 2 د سورۃ یاسین اتم نمبر آیت دی ختم بالعنوان شکل دارنگی حامیم مومن داغی آیت مورا آیت نمبر 35 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ شابہ کر ذر روا روا 35 ذر ذر لکہ ذا اللہ مورا روا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ سورة حامیم مومن جدال چې کئی جگڑی چې کئی بغیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله دغه وری وجنا مهر وی الله تعالی على كل قلب متكبر جبار على كل قلب متكبر جبار ایت نو ګور سړی استا جدال ولا سبب ګر دی دو الله ظلم نه کړي الله زیاته نه کړي ان الله لا يظلم مثقال ذره الله دې او ظریف مقدار کې زیاته لګي رب کائنات الله تعالی نه کې زیاته کله تعبیر کو غلف سره کوي سوره بقره آیت نمبر 88 وقالو قلوبنا غلف وای دې زنه زمونږه باندې او زنه زمونږه غلوفون د علم دوخي دې مونږ د توت پاړې دې مونږ هم ترجمه کولی شو او کا کا مونږ زنه دی ویلي بالکل به شکا مونږ هم نه کوو چې قرآن رحمت الله علیه وی فرمایل اجتماعت الله تعالی وی تاسو وکړو یا الله ما اس نه دکړي زه خو ډېر کمزور عاجز یم اس نه دکړي البته هغه څوک چې د قران دشمنو وي دي له سوال نس پیندل نس علمونه پکار دي په دوه میشو کې دا چې تخدي نو وی هغه رغیب شروع کړل یکفرون یکفرون تکفرون یعلمون تعلمون کوي کې پی پیږي کې پینې پیږي شروع کې شروع کې به پی دي بیا نو کار کړي دا داخله خبرې کوي انشاء الله الفضل ما شهدت به الاعداء ومليحه شهدت لها ذراتها والفضل ما شهدت به الاعداء اس پروابه د ساتي واذا اتت كما ذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل چکلا ثابت وی لیکيږي پويشا نیمګړتیا پاغه کيدا نو کمال توترسي او کمال باندې د الله تعالی شکریا ادا کړه علیس اللہ و بآلہ و بشاکرین او اذا اردت ان تقبط و یحسدکا فضلت فضلا فی نفسک حسدگر چی سوزائی ذان کی کمال پیدا کرونو ذان کی کمال پیدا کرونو کمال پیدا کی دا اللہ کتاب تلا سچول احادیث دا رسول علیہ السلام دا اور یاد ساتا منکر حدیث جوڑنشی یؤمنون بما انزل ایلیکا بما انزل و پدی کی قرآن کریم دے پدی کی وحی جریم دا وحی خفیفہ کیم دا یا ایو الرسول بلغ ما انزل بلغ القرآن دا دے کی نوحی بلغ القران ما انزل وي ذکر لك څنګه چې د قران کریم رسول دي داسې د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث رسول دي دغې تبلیغ دي دا رد دی پا منکری دی حدیثو بانی دا اللہ جملے دی کا یو تاکیات ساتا وہ پکار بانی را جی ویدن تکی والذین یؤمنون بالقرآن ولی نیو بما انزل ایک ولی ولی ویسا شر صلی رحمت اللہ علی دا نکتہ سورت مائدہ کی فرمائے لیدہ او اغیوئے لیدہ خبر اور اسی ختم اللہ ختم اللہ بندیز راست دی اللہ تعالی علی قلوبیم وزنون دو دیوانی قلوب جمع دو قلب دو وضاحت میں کڑو فؤاد و توی فائدہ بکی کنا اوڑی راوڑی و قلوب و علی سمعهم او قلوب دو دیوانی خو سمع مفرد ذکر کرو قلوب او ساری جمع کڑو وجہ صدا وجہ نادا او ریدل ہر طرف نیوشان کی خو سوچو ندار چا یوشان نہیں کنا او قتل یوشان نہیں داسی یوشانی داسی برشانی داسی برشانی شادہ نینی نزک آگا جمع شو او دلتا مفرد شو الاول آدار سمع مصدر دی نوچه مصدر شو بس طلبگی برابر دی الاول آدار چه کلد مضاف دا مضافنه لیهی نا تسنیت او جمعیت راخ دی دلتا ام راغست دی دا مضافنه لی جمعیت راغست دی او دادیر زی پزی بازی رازی لا یرتد دو الیم طرفهم اطرافهم نوی لا یرتد دو الیم طرفهم وافیدتهم هوا سورة ابراهیم تریالیس دیکل کوا لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى دارنگی سورۃ اعراف 157 گورا سورۃ سبا 15 گورا تجلی ختم الله على قلوبهم مور والد الله تعالی ذی قلوب وانی والا سمع مودذی پوغون وانی والا ابصارهم او د دې پسترګو باندې غشاوتون یو خاص قسم پردرا غشاوتون یو خاص قسم تنوین د تنویع لیکره یو خاص قسم پردرا او غشاوتون یو مانوی پردرا لوی پردرا والا ابصارم غشاوتون ولهم عذاب علیم او خاص دې په ولهم عذاب عظیم او خاص دید پارا دی وی عذاب اووری کنا علامه و نذکر کلام تیشو لکن چه اسباب د فهم ولا اللہ بنکڑی دی د دنیا ہو کمیرا دی لا یؤمنون دا آخرت ہو کمیرا دی ولو مذاب نظیم حیاتو نلگی روری خیال لدے وطا سو مضمون کی پاچکی کی نا او در طبیبی دیو کنا برائی دیدن حق دو چشم آمد برائے حق سنیدن تیز و گوشس اگر حق را نبی نی و نشنوی سر اخر مرتو را بالائے دوشس بابا چلا سی ندیت ویل خبر تولی کل خبر دی برائے دیدن حق برائے دیدن حق دو چسم آمد دا حق دا اوریدو دا پارا دوسترگی راغلی دین برائے حق سنیدن تیز و گوشس او دا حق دا اوریدو دا پارا تیز و گونا اللہ تعالی را کری دی اگر حق را نبی نی و نشنوی که حق نی نی او ناوری سر خر مرتو را بالائے دوشس دا خر سر دی او استاد اگو دا پاس دی لهم قلوب اللہ افقهون بیام ولهم اعیون اللہ افسرون بیام ولهم آدان اللہ اسمعون بیام اولئیک کل انام بلهم اضل اولئیک هم الغافلون ولهم عذاب عظیم سنگا چلے بھائی روان شو ولهم عذاب عظیم او لهم خبر مقدم سے کرن عذاب عظیم نو تخصیص سے کرن نو عذاب عظیم دلیل دے پریبانی چدا کافر دی کرن کافر دے پارا دے ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره لوی عذاب دی لو عظیم مرضی او علیم مرضی لو عظیم دا د کم سره تعلق ساتي لو غټ عذاب دی او علیم چرایشی نو مطلب هغه په کیف سره درد به کې زیاتی او مهین ذلت ته اشاره ده عذاب مهین مرضی دا ټول صحیح دی منافق بارکی مرضی هغه کافر دی عام کافرانو بارکی مرازی او مسکات شریف کتاب الفتن کی درم حدیث تے دی ختم اللہ در تاغا چی دن آغو ایمان ودادان اللہ یاد ساتا پکار با دیرائشی رسول علیہ السلام فرمائنی دی تورد الفتن علی القلوب فتنی پزنونو بانی رازی کالحصیر عودن عودن لکا پوزکی پوزے کے دری دری اغام چیزن راسی لرگی درگی او بسرطائی تاوی و ایو قلب انکرها و ایو قلب انکرها کمز بچه ده ده فتنون انکارو کی نو نکتت فی نکتت سودا بیزا پزنکی او سپین تکی و نگی سپین تکی حتی تصیر علا قلبین دو کس مزل جوڑی گی ابیض مثل الصفا یو تک سپینی لکد سنگی مرمر فلا تزر فتنه ما دامت السماوات والارض قران تکین استو فتنو ته تیار نیم دا نه ونم زری سپین شي لکه د سنگ مرمر مکرای غوندی پېشت به دی باندې او دې پروا چې د هغه وای او چې کړه د فتنی والی والاخر اسود مربادا هغه پسند دی ایری والی شي کنکوزی لکه کوزا مچخیم او چې کوزا نسکور افرده که نیغا پرده خوبو بگره چه نسکوری بیا ایس پا کدر آنی مچخیم لا یعرف معروفا ولا یمکن منکرا دتا بیا نیکای بیا نوا نیپی نکوی ناروا اغتا دیارو ناروا وینا رشکا شریف کی راجی کتاب الفتن کی دارنگی بل حدیث تی ابو هرر رضی اللہ تعالی نووی ان المؤمن اذا عدن بدنبا مومن چې کله ګناو کی کارت نقطه تر سودا فی قلبی فضلت تر دا ولګی فإن تاب ونزع کدی اشتبر استوبار شی او پری دی دا ګنا واستعتب او طلب د رجوع کای چې الله ما باندې خبره میرا باندې رجوع وکا میرا باندې ربا نه وکا نو ثقل قلب ثقل صوت سر زلو پاک و ان زادت و زادت او کده بیا بیا گناه کئی اٹک سواگی حتی تعدو و قلبه دا غرطک دا قزل باری دا پاسشی فذالک الران الذي قال کلا بران على قلوب ما کانو سیرو ترمیدی شریف حدیث سی اللہ دی زمان اصلاح سنگرنه دا سی نگردئی فدایادو ساتا مومن چی گناهو کی لکا غر چی پی دا پاس بودی او منافق او کافر لکا چی پکو دا باری مچ کیر از دوست تیلی وار بلا پاسی چې ګنا باندې در باندې بوج راځي په شې چې مؤمنې مسلمانې دارک توبه واسا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذبع الحسره السيئه طمحها د ګنا پس دارک نیکی کاوه نو دا ګنا لره د نیکی د محوکی وانی ولهم عذاب عظیم دا د دوه ډلو بیان وسو او د دې ځای نه د درې میډلې بیان دي د ظالمین چا بیان دي د درې میډلې چریتا منافقان وای دوپړک وته وای دورنګي وته وای تاریخ د دې دی ځای کې وره لغوی معنا به را تکړې و نافق الیربوع خادمی خکاری و پسی کردی دیدو سوڑی جوڑی کردی دا مرتبی دو منافقم لا الہ ولای ولا الہ ولا درنگی تم خواهی دابنم بندو منافق تاریب زان لولی کا الَّذی یخالف قوله فعله وسره علانیته الذي يخالف قوله فعله وصفه علانيته قول ده فعل مخالفي او باطني ده خكار مخالفي دارنجي شر پټي او خیر ښکارا کوي. ظاهر تا ته داخکاری چې دې با ته خیر راوسی او دنه ارادي چې دغه د شر وي. دا مدینه کې پیدا شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مسکاله چې برابر شول او مکه کې د هجرت حکم وشو. دلته مدینی والو صحو ایمان راوړل شو. ليله العقبه کې یوزل بلزل هغه تاسو سیرت کې ویلي دي. خو د مدینی چې عام نور کسان کوم صلاح وکړل پیدا شکار دی دا ارچا مشر شتے دی منگو مدان لیو مشر مقرر ہو. تو عبداللہ ابن عبین ابن سلول سلول امور وار دا سلول ازوے او خطیب سے ایم نمار ہنڈے خواستر دکب دا پارا ہوئی عبین اپلاو دیو خیارو نو خلق الصلاه وکړه دې بازار له مشر کو تاج پوشي د دې کولا دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینه ته هجرت وکړه. نور چې راشي بیا ستورې نو ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انک شمس و القلوب کواكب اذا طلاق لم يبد منهن كوكب هيشته دې باندې تو سلطان ملکی هما لشکرن تو بدری منیری هم اخترن تو سلطان ملکی هم لشکرن. رسول اللہ علیہ السلام مثال د بادشاہ دی سلطان د مملکت آنور لخکر دی انبیاء تا محتاج دی عوام لاسکے اوستا مثال تو سلطان ملکی هم لشکرن تو بدری منیری هم اخترن سوال نصب اس قومین اور سطوری دی سطوری نبی علیہ السلام والے خلق رامات سو رامات سو دده مشری لڑا منافق سڑے بشرائے پسڑی خفر دیر سخ خفر بشری لڑا نو دے پا بغض کرال حسد کی و چلیو وی کا مخالفت کم خرابی کم خدار ازان بملگرے کم زان بسکم بلگره او پت پا پت وقت پا وقت رسول اللہ علیہ السلام تا تکلیفون رسولی دیو صحابو تا عمر سے بھی اوزن رسول اللہ علیہ السلام تا یو وجنی اینا فورو پی نکو سڑو کارا مسلمان او وسر بیا چندو کارا مسلمان ہے سارا اوزنو کی خص اخوال زبردست ای وجنی اینو رسول اللہ اسلام دی عمران بیا بخلقوی چی خپلو برگروار شروع کرلہ این محمد یقتل اصحاب دی پردی کار کی دی شکو دی خپل سوی لبرد نوازی دی با دی نپریدی نو قوار تایوی ویدی چی درس دی وجنی اینو تازو کلار شیبی دی جرحی بخبل بندی وجنو اینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بخلقوی چی انہا محمد یقتل اصحابا اللہ تعالیٰ میں ربا رضا تی چی دا ستاسو دا نستوری ماران جو صفت رہے ہو رہے دا صفت دا صفت دا صفت بیانوا بس دے پخبل ابا دی نہیں اوزی با زان با اوباسی زان با اخبل اوباسی نرکی گی با آبا کی گی با فرون ملگیری راغلی و مازگر کی وی من سودا وکړه د لوګارو یو ماشینی را تاو کوو مېدا څه ده پاره وېدا د سیز سیز د پاره لوګار جدا کړو هر سیز د پاره وزن جدا دورا وزن نه چې تکم سیز والا اخلي اې ګټور راواچي بس اټول جدا کیږي دورا دورا اقوا شي او دورا بس اقوا شي دورا بس اقوا شي دورا چې کم یو تاخ لینا بس دا ماشین وته لګول واړي په خپل جدا کیږي وای ماشاءالله ارسل اذن بر اوکارت نو فکرتن ففي كل شيء نو عبرتن زتی دا سبب اخلم الله تعالی و تدا بشین کی خود دی بس پخبر ای جدا کی وایا چو وای دی پخبر ای جدا کی وایا وایا پخبر ای جدا کی دیار لصفتونا پا دی آیاتونو کی داغی بیانی یو یو ذا اللہ قول بتا کینا او حکم و نذکر کئی چونکہ قابل دی اصلاح دی آبن کو قابل دی اصلاح نہیں دیکن او دا قابل دی اصلاح دی نو حکم و نچدن اگا دا آخرت ذکر کئی چو سزاب و علی گو رہی قسم نشکر فیشن مطلب باری چم دی شکر او قسم نشکر گو رہی آخرت کی و نسزائی و دا صفتون دا آغی ذکر کئی تر آگا آیت نمبر شپارسم پور ازم بیا انشاءاللہ نور آغا دینا ختمین و من الناسی کابرگرام بابا موئی او بازی در زیلو بیکار خلقون اتبوا جیل رکم دینا مالو دستو دکار دی بیکار دی کنا صدکار خونه دی کنا ومن الناس اکل اکل محاوری سره یو مانای نغلت خاصیات زوده نغاصیات دای خپل د لپس مانا دا د لپس مانا بابی افعال خپل لپس کس تعدی و نزوم دی بینو لاری سر لازی بگا لاری سر ترشی بارا گا دی تا کسی دل تم دای سر ترشی دی سلط و لخبا دی سر ترشی بید مانی مانید کری کفید کری خدا پڑی ویدا مانی چیز دوال دا مانا دی که فائدہ دا ومن الناس او بازی دی بیکارا زریلو او خکت خلقنا ومن الناس بعد خلقنا من آسو دی یقول جوائیم آمنا باللہ و بالیوم الآخر تسی آرامیان دیو ابتدا و آخر ذکر بھی بیس کی بقیاس کی پھر ممون آمنا باللہ و بالیوم الآخر غرائب دکتون خصهما بالذکر لأنهما قطرال ایمان دا دواړه د ایمان هغه اصل دي کنه فمن احاط بهما فقد حاض الايمان بحذافيره فمن احاط بهما چا چې دا دواړه دی بری احاطو کړه فقد حاض الايمان بحذافيره ایمان یې ټول پټول چې دن هغه راګیر کړه او من الناس باج دخل غنا بناسو کې یقول جوای آمنا بالله من ایمان روڑ دے پا اللہ باری او پا روزی رسطنائی باری سمانا مکلا روزی رسطنائی موصول صفت دے روز لاخرت اگر مضاف قضا کلی مانا دے روزی رسطنائی دا موصول صفت دے وما هم بمومنین او نری دے زر بر ایماندار وما هم بمومنین ستا خیال دے کر وما هم بمومنین مومنین نکرام دا او بی کم داخل شیدہ زکا مانا کم ندی دے زرا بر ایماندار راتای دیوان بگی نشتره راتای دیوان بگی نشتره دسی مانا که برگاه ببرا قطل دای تعالی نلی دی زرا بر ایماندار دی یو صفت شو چه پخلا یو سوی اوزنه کی آغازی ندی دادان لگولی که دی زرا یو صفت دی يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله وتوجيش فيه يخادعون الله تجي كي فخطو كبارا الله تعالى سرى فخبر خيال كي پخپل گمان کی والذین آمنوا او دو مومنان سرا وما یخدعون الا انفسهم او تگی نکی مگر دخلو دان سرا وما یشعرون او نکویگی چه زرار دیت اگه ام دیتا رسی بل چاہتا نا حاصل دو صفتنا بیان فل یو خدا توقی کول او تگی کول تگی او بیم وما یشعرون عدم شعور از سارون املا دیدی سارون کی شروع شتیں خر اور تروان دیکھو پشاہ کیوڑی نیر تیرا کہا کہ پشاہ دیکھو شغلور کو کشتے کہا تب خون ملان دیلی اما شغلون دا خردی خرو ملان دیلی تب اسو اجدا مانا اکلالا دا مانا اگلی لگلی خطا لغتو گورا تفسیرون گورا اما شغلون روری خیدا ستا ہوئی مانا اوکا دا لغت پر لحاظ سرا مانا دا خداع دا او دا خدعی خدعه اراده المکروه وهو لا يعلم خدعه مانس اراده المکروه وهو لا يعلم فلانی سرائی دا بدکار اراده اکڑا او اغنى خویده شتے پا کہ یہ بگوی خان تلوان دی بستو بخیر یہ بگو اراده المکروه وهو لا يعلم نو اشکال داری چه یخادعون الله نو الله له دوکا ورکی نو دوکا خودی تاوی چه تاثر صدبت اراده او کی اغلق لی نو اللہ خدا صلو پیده علیم بیداد صدور دی اللہ له دوکا ورکن سکنی اشکال پی پزای دی او یخادعو باب تفعیل دیکن ها یا ابو تفیل دی یا ابو تفیل لك مفعله ده زبره یې خو مګر لګره یې شته کنه ابو تفیل لك مفعله ده مفعله ده نو خادع یخادع مخادعه جاهد یجاهد مجاهده قاتل قاتل مقاتله زاره بيد مجاهده وزير عبد وقت عالم وجيهاد وخداع نو د دې یو خاصه مشارکت ده زما خاصیت دوره مشارکت نو اشکال پیدا دی چولی دی اللہ سرٹگی کی اللہ دی سرٹگی کی نو اللہ کو اغزاد توی چی دو نقصان دسی فتر نباب دی اللہ سرٹگی کی دادو اشکالو نشتے زین امانی جوابو کی کرن نو ما یو جوابو کو یو خادعون اللہ فی زعمہم فاقبل زعم کی دیدا چل گئی دا خپل خیال دی فی زعمی یخادعون اللہ یادا دی چی عبارت پا حضر دو مضاف تی یخادعون رسول اللہ دوکہ کئی دا اللہ تعالی دی نگری شیع سارا ٹک دا کرا رسول علیہ السلام غیب دان نو فتح و تنوا بس پا ظاہر بارے میں پیسہ لکوالا شریعت کی قانون دا دی ظاہر بانے پہ صلاح و باطن اللہ تعالیٰ تحوالہ کول یخادعون رسول اللہ یادارے چو یخادعون اولیاء اللہ دا اللہ دوستان اللہ صحابہ کرام دا اللہ دوستان دو اغیل دو کور گئی یخادعون اللہ یادارا لفظ اللہ دا والذین آمنوا دا لغی لپاره تفسیر دی یخادعون الله دوکور کې دی الله یعنی مؤمنانو لرا سبحان الله روح پر معنا ده تا ته هستن نه دی هسته کما بولونه کما او دوکور کې الله یعنی مؤمنانو لرا الله دا سي په ایماندارو باندې باندې دا سي د الله د ایماندارو سره محبت دی چې دې ایماندارو سره دوکا کول الله د خپل ځان سره دوکا ګرځای زما مؤمن سره چې ته دوکا کوي الله وی دا ما سره دوکا دا تعبیر یې کړ دې د دوکي دی ایماندار نو خپل ځان سره په دوکي ور کولو زکه یو خادعون الله والذین آمنوا بني اشکال شریف حدیث تایید کیو او اشکال شریف کی حدیث را دی خواه متوجیش دو حدیثون او ایمان اللہ با دبندن قیامت کے تابوزو کی اللہ کو ازو اللہ تعالیٰ کو فرمائی زنا جوڑا ہوا تازمہ تابوز نو کڑے تو بندبو تو کیف اعوذ کوا انت رب العالمین اللہ پتا ہو بیمار ہے درات لی تو رب العالمین او ما بستا سنگا تبوز کاؤ اللہ ویزو دارنگی اللہ بوئی اللہ تعالی بوئی زما چیدن او خوراک تا ضرورت تا امان خوراک را کرو اللہ تا خوراک تا اسکاک تا ضرورت تا امان اسکاک را کرو بیاد آگی تفصیل بوگی زما پلانے بند چیدن آبی مارشو نو کتا داگا تا پوست تریوی نو جتن یا اندہو زما پلانی بندہ لدی خوراک ورکڑو اسکاک ورکڑو زبا جی التا مندلوی تو اللہ دخبل بندہ بیمار پرسی داگی نتا بیر پخبلی بیمار پرسی سرکی د خپل بنده له خوراک او اسکا اکبر کول ځان له خوراک او اسکا اکبر کول سره د تعبیر کې اعلان کې وو ويطعم ولا يطعم ان الله والرزاق ذو القوه المتين نو د ایماندار سره د وکړ کول الله تعالی دې د تعبیر کې په خپل ځان سره د وکړ کول لا دې سره تعبیر دې نه کین او تاسو باندې حدیث وي حدیث به الصدقه تقع في كف الفقير في كف الرحمن في كف الله قبل ان تقع في يد السائل او في يد الفقير ان الله هو يقبل التوبه على عباده وياخذ الصدقات الله صدقي اغلي څنګه صدقي صدقي غزوك اغلي غریبان اغلي ودي غریب له جتوار کہے دو قول دا الله تعالى كما يليق بشانه قبضه کوي اغلي اي نو الله د خپل فقير د اوستر نه په خپل ځان نه اوستر سره تعبیر کړي او مؤمنانو سره دوکي کولونه الله تعالی د خپل ځان سره دوکي کول نه تاسو کې کول سره تعبیر کړي ماشاءالله يخادعون الله والذين امنوا يخادعون الله والذين امنوا الله د خپل قران کریم کې ماهر کا الله رزق کلاو کوي انت دې الله اور بوزا يخادعون الله والذين امنوا یو اشکال به دفتر ابو الغبات دي مشارکت کړه د دې جوابونو په ډیر شی وکړه فی ذامهم او يخادعون رسول الله يخادعون اولیاء الله دار يخادعون الله غره الذين امنوا بائی داگی جواب در تکم اور سنگیر شاگل نہیں کرو عربا میں افارد مشارکت دپارا نہیں دلتا مشارکت دپارا دلتا یو خادعون پماند یخدعون سرنی مزید پماند مجرد ہو او دی تتاسو کستاسو فکری موافقت د مجرد د مزید سرنی توافق و قواری یو ابتدا دا یو توافق نہیں نو توافق چې مجرد او مزید په یو معنا سره لکه شافعی ذکر کوي عاقبت اللصه بادشاہ وی عاقبت اللصه ما غل صدا او اخلاص به دي ګټو نو عاقبت عاقب يعاقب المعاقبه ما به فعل ده اسما نه ما غل صدا او اخلاص صدا او اخلاص ګټو هغه ما ځا کړو مون تاسو زموږ لري څنګه خو به تاسو ولي چې په ماده ولي چې کوي اسی موږ تاسو زموږ وي نو په ساتو تر باندې په سره به تاسو وي زما تا ته ولې سي بولتو پات ولې سي معاقبت لست التق ورد عقبت سرري دلتم يخادعون بما يخدعون سرري قرينه پشته او وما يخدعون الا انفسهم رست يخادعون لي وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون مجرد دي دا مجرد چي دي دا دليل دي دي چې دا وخت يخادعون بما يخدعون سرري يخادعون الله والذين امنوا او کتن قلاری تو واجب زبدک يخادعون پدغه مشارکت د پرو به شک خدای تگی کید الله تعالی سره الله بسزاد پګه ور کی دیتا اوهو يخادعون الله دوی ټگی کین او الله سزاد ټگه ور کین چې مشارکت چې به بدا مارا کین يخادعون الله والذين امنوا وما يخضعون الا انفسهم هذه تګینه کې مګر خپل ځان سره نه کوي ځکه چې په دنیا کې د دې تګا چې کوم سپیرو توب دی او په قبر کې په آخرت کې چې کوم دی راز زاګار دی ته ني نه کوي کنه نه کوي کنه نه کوي فی قلوبهم مرض دیبل صفات دی فی قلوبهم مرض په زونو د دې کې مرض دی فی قلوبهم مرض الله دما مرض نہ مراد مرض د چا دی د نفاق او مرض د چا دی مرض د نفاق مراد دی دارنگی حسد د مومنان سره بغض حسد دشمنی کینا فی قلوبهم مرضون تدی بزنونو کی مرض دی او دوستانه دو کفارو سره دارنگی اوڑی دل داد دا پیغمبر دا حکم نا او میلان زنانه اوتا پلکاری دا غی جبن بزدینی تا پولی مانا گاری دلات در کسی بدنو پدی کیو دا کفارو سره دوستانه دا پکیو او بلکل پکیو سورة مائدہ آیت نمبر 52 مائدہ 52 دو پر دوستان یا ایوہ الذین خافتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم اے یسارعون فی موالاتهم اینی بتا کسان چې دغونو کې مراد جلدی به کې په موالاتو په دوستاری د کافرانو کې اقتصادی پابندۍ برابرو لګي دا یې سره په دوستاره کې فی قلوبهم مرضون اوس به بشمی دارنګي دا الله د پیغمبر د حکم نه اوریدل سورتی نور آیت نمبر راواله وي د سورتی نور اتلسم سپارا سورۃ نور 50 افی قلوبهم مرض افی قلوبهم مرض امر تاب ام یخافون یحیف الله علیهم ورسوله بل اولئک هم الظالمون مخجوب الیکدا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم متعارض گئی مخړی د قران او سنت د تولی کې مخړی مرضیان دي کړه دا مرض دی بګی غریبی راځي موږ نه وایو دا رنگی سورۃ احزاب وګورئ فیتما الذی فی قلبی مرض زنانو تعالی تعالی وای کور څوک چاور وډاو کور کې سړی نشته دی الګ نشته نو جی جان تر خبرې نه کوي خو داسي مضبوط आवाज وګی سو کې لانے و څوک بلګې نشته ورګي بیا راځه او ته مخ راوړې هجدا جی تاسو چا ورډاو هغه چې تاسو جوړ کنه راوی دي کنه راوی به کې کس نه کوي سمي اجي لا موبایل باندې توبه بیا سره حیران شي چې خدای اوس په دې ګاډي کې قتل وروته کې سزا به ګاډي کې راوځي کې راښکې کېږي ته پورا بد حالي نو فیات مال مدی فی قلبی مرض سمعتی 32 دارنگی کینا سورة محمد آیت نمبر 29 سورة محمد 29 نمبر آیت شپنگشتم پارا آیت نمبر 29 الله أم حسب الذين في قلوب مرض الله يخرج الله أغانهم كيني ساتي لذي داخل لك الله برده كيني اخكار لكي تاسو قرأ الله طول مرغان تخيم بل زيخوة قرآن وابا قرآن الكريم كي داشته ده كينا دقا رنگي سورة محمد 20 آياتو قرأ جبن بزدلی 20 آيات نمبر 20 قرأ ويقول الذين آمنوا لولا نزل الصورة دا کچا مومنان وی کچا مومنان منافق کرن ولی سنت چه دان را لگلے کے دو فیدا نزل الصورة محکمت و ذکر فی القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر الماشی من الموت فاولا لو چه جہاد حکم بکی تو با دے دا پیا رئی وی متاوس سنگ چل لے دا بس جہاد تبزو مریم وجنی مزو دې دا تایوي ګر تایوي ګر نظر الماسو یا دې بده و فاولا له دې له روکا دا د دیل تبایی دا او دیل برباده دی نو دل قصر آشا فی قلوبیم مرازون قضلون دی که مرز دی دا شک او دا نفاق فزادهم الله مرزا جمله خبریه دا فزادهم الله زیاد کرده دی اللہ تعالی دا دی مرز زیاد کرده دی اللہ تعالی دا دی مرز او زیاد کو اللہ تعالی مرز دی پرانے گرو دو قرآن کریم مانی او پخکارا کولو دو شوکت دی اسلام او پترقی دو مسلمانانو چه دو مسلمانانو ترقی کی گی کنا جو بس دو دا مرز دو سوا کی گی مرز بڑھتا رہا جو جو دوا کی مرز بڑھتا رہا جو جو دوا کی قرآن کو علاج دی مرض بھی زیوا کی توبہ فزادہم اللہ مرضا قرآن کی راتو دیب اللہ لفظ دیدو فزادتم رسن الہ رسیم وما توہم کافرون روانو ویتو نسنو غیمن بھوگو خوال داخل یمنو سورتی توبہ اخر روالو اخر علی رکو وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا کله چې سورۃ راوړي غلي شي منافقان مسخره کوي رچای باندې سورۃ سیوا کوي الله وی فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 124 او بیا استفسروا المؤمن وخند نن خو دې ته تیر مزه وکړه الحمدلله په دی وای وین نه ډیر خوند وکړو واما الذين في قلوبهم مرض او چې بل کې مرضی او فزادت عمر استنلال او خپل بغز ګرایي دا ټکی ولي وي دا ګولې وي دا جو زیات کوم کو سمو ته چزو وي کو فزادت عمر استنلال رزم وما تو هم كافرون چې څه پټکړي وسس کې څه کوي نن به څه پټاو کا قدم به څه پټاو فزادت عمر استنلال رزم وما تو هم كافرون شاور اوڑا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا کم سورت دی؟ سورت بن اسرائیل اسراء آیت نمبر باسی دعا دیا وننزل من القرآن اللہ وزو قرآن لالیگم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اگر علاج دے وین علاج دے وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا دارنگی سورة مائدہ آیت نمبر 64 ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا سمعتي 64 ٹھیک ہے نا بھائی وفی قلوب مرض فزادهم الله مرضا او کا جملہ دعائیہ کی خیری کی بیا بلا سی معنی ہے فزادهم الله مرضا زیاد دی کہ اللہ تعالی دے دیدا مرض پرین کی دا خارق دی دور خارق دی مزد و عناد تنگول بے کول منافقان بیا اللہ دی دور بیا خسی وا کرے فزادهم الله مرضا زیاد دی کہ اللہ تعالی دے مرض ولہم عذاب علیم او خاص دے پارا مقرر دے پارا عذاب علیم عذاب درناک بما کانوا یکذبون پس سبب سبب دنی چو دی چ درو بے ویلو درو بے کول او پس سبب دو درو ویل دے پی اظہار دے ایمان سرا ہٹ کیوں نہیں کہا ولی کدا مانا اور کی نفس دروم گنای کبیره ده گنای کبیره ده پر همیشه عذابی خود متدلو مصدر ده نو بی ماکانو یکذیبون پس سبب ده دروغ ویلو ده دی باری پا دعوت ایمان کیا و پا اظهار ده ایمان سارا دعوت ایمان کی دروغ ده ما هم بی مؤمنین وچه مؤمن ندن داغه ده پر همیشه عذاب ده کنه دی که ده متدلو مصدر سمزمی دی آل سنت و جماعت مصدر حق ده وما هم بی مؤمنین بما كانوا يكذبون عملی منافق اعتقادی منافق علامات نہیں حدیث پاک دا ذکر شد تا موید لکر اذا حدث کذبا اذا اختو بنخانا اذا خاصم فجر اذا وعد اخلفا بخاری شریف اربع قمر کن فی کان منافقا خالصا دا سرور جبگی خالص منافق دی چه وعده کی خلاف ورزی کئی خبری کی دروغ ہوئی او وعدو کی داری خلاف ورزی کئی خبری کی دروغ ہوئی امانت کی خودری چی خیانت کئی تعالی برونا خیانت ہو لکی تاسو بر مال امانت تی چونی در سر امانت تی استعادت تاسو مو سر امانت یئی دا کور نتال وقت در کشی دا امانت تی خیانت ہو لکی بس تش خوب دی او چکر دی نری مطالعہ و نتی علاوات نری سمو تلا نووتی دا خیانت کی اعتبار ہے سوچ کوا فکر کوا انت اقبلہ سوچ چکا وَلَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ او دید پر عذاب در تک بھی بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فَسَبَبْ دَأَمِشَ دَرُوَوَيْلُ دَيْوَانِ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا صفتون دیو کرتا کنا فخلا یوسو نفضل بنسو فخلا سوستے نفضل روستے پیشتی کنا بدی باری او دارنگی دوکائی صفت دیں آدمی شعوری صفت دیں نمرضی صفت دیں دروغی صفت دیں فساد کولی صفت دیں او فساد تا اصلاح ویلی صفت دیں بلگی دو لاغو مثلا تا زان تک تکی لکا ایک دو تین درسی لکا یو صفت او بیدان تک پسر لگاوا چینی روی لکا کانا پیشت پا دیبانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ متوجه شا جو دیر خور ربط میری کلے دی ربط دارے اللہ علاقہ دا سے کسم خلق سر جستا جنی طالب رورا دعی مبلغا واعزا عالم دا قرآن چی دا سے خلق سر جن دی کنا نو غلی برکی دی خوا بیان بکی سوب بس امیگی سوب بک امیگی سوب بخوشانی کی سوب بغمیگی خطا بخلق و لاساتی شیخ فتح بشی لا تفسیدو بکوی کنا ہر شیخ یعنی نو داغا کار خسده ناکار زیفت داغا فساد دی خطا بوتو اینا کئی اذا قیل چاوتو اینو پیغمبرو اللہ تعالی ویری دی پیغمبر ویری دی دائی بے ہوئی کیا مطا پر دائی بردی کی جیا بے ہوئی پیش تکر بری بار نو غلی بنکی نی خلا با واد ساتی وینا با کئی نو دور اخورا دور کی دور دور پو پسالیم کار کے چیدے رسے دی اگر سہار درس ہوئی لس پی در لس پی در درسی یا ہو پیش تکر بری باری نو پس عالم کال کې دا دو میاشتې په تاو پتا باندې غمیږي الله خو چې خپل وکولاو ساتي وایي هر وخت بلې یې شوکر دې ټول کال او دا کار لکه موږ دا بیا ځو کنه او دې ته وي وې دې وخت په دې باندې سره وته برې په ځان پری یو پس تړي هم ندي او شو قرآن او تعالی باندې کې مشهور کړو یغه سکه غو روزي سره دي سي هغه روزي سره دي سي وې دا چې دې نو یو طرف ته وته د پایو لگو پروتی دا بالتے ہیں اول طرف تا دا شربت گرمے کی مدر سو ویکا لگیلا سائی کیا کتا کی کلا گیلا دی کیا کتا کیا سکی ہے اگر پدر سو زمرو جی اندر سی اگر سو نگی دل تا ملازم لی کیا ہو آو وید بل تا مسئلی کی اخفل امور نشی ساتھ رہے دا گئے بابا پو دا کیم لی کری دی اللہ سائر کی اے شیخ جانا کس تامور نگر جی دا جمانت ساتھی خلقو تا مسئلی کی استاد بائیز چی خبر اکونن وزی کلانگی در کلانگی ولی بھی پارے دا عجیبا دلته مناسب وي زمنګا دا ګرځې ویره پسته مې سره ورشي چې راځي دې مور و بډه ما ته مدد سره راتلا الله دې وږي وې دلته رمو موټر وکړو او لاړو چې دا خبر وکړو لاړو ته جنگ وکړو سره وکړو وې لاړو چې لاړو چې سره درس وکاو او مور ناشته او دا غټه ایرانای کمبل پی اجر شي غټه غټه خسته چشمی تک کسبی نه خسته زنانه او غټ ټکو ولا قران ته پروت مخې ته او ورته چې نه راوسلې و او ان یو قران دی وی مو ته چل د بلالا سی وی وای خو دای دی لار کی جګر شي دا بچي خو بادشاہ دی باندې ساتي تو ګور زدا خو وزیر دا حال دی دا دا به برداشت پکای دا دوره برداشت شوی دا کار دی وه ته چیرې راځي اخبري سره ذکر کوم صاحب بغلا شکانه وای لګیا وای هر څه به وای کله به سوې کله به سوې لګیا وای تخلق ولا وجاري ساته فاذا قيل لهم کله چې ویل شي دیتا لا تفسدوا في الارض الله پېشت به دیوالی اصلاح کاو نظر په ساته بلدا چې دی په بازار ته جماعت المسلمین وایي څه دوی جماعت المسلمین او ستاکار ته په ساده اوس دی پیدا په ساده دی یاده روز ته نوازه کړی خپل هغه ته اسلامي زماري ته ساده حالانګه په ساده خپل دی البر شرک او بدعت په ساده وایي رسم او رواج قانون د غیر الله په ساده توحید او سنت او قران او سنت او شریعت او د الله تعالی خبره هغه فساد نه دي فساد نه دي درې منوکتا خنب او خنو ساتي ولي د دې د عیوبات رب خلا خبرای د دې د عیوبات رب خلا خبرای هو اذا قیل او فسادات سدي مسلمانان جنگول زنی سړی راسي او زنی خزا بس جنگول کوي د منافقانو کار کوي ته جنگول کوي دارنګي کافر وتا د مسلمانانو رازو ښکارا کول اوسو جاسوسي بکي کافر له خبري وي د مسلمانانو د وطنوم دښمني د اسلام دښمني اغه له خبري وي دارنګي کافران د مسلمانانو په خلاف کې تیزول تا تیزول دارنګي د دین سپکاوي کول سپکاوي کول اوسم داشته دي او ښکارا معاصي کول ښکارا ګناونه او بل د خپل فساد نه په اصلاح سره تعبیر کول د خپل فساد نه په څه سره تعبیر کول اصلاح سره تعبیر کول دا ټول فساد دی آیات بل څه لري لګیدل وای دا قیل لهم کله چې ویل شي تلا تفسدو فساد مکو ایسا مر خلق بجنگ آئی دین تسپک مگو رئی خپل افساد تا اسلام آئی آئی لکه کافرانو تا دا مسلمانو رازو نمخ کارا کوئی کافران متی دوئی دا مسلمانو رازو مقابلہ کی او اخکارا معاصی مکوئی تو بکتو بر اتسو آئی او گو روئی تبو پسیدہ چلی گئی فائد آقیل اللہم کلچوئی نشی نئی تعالی تفسدو فی الارضی فساد مکوئی پس مکوئی قالوا دیوای دارنګ لا تفسدوا فی الارض عبارتونه زو تاسو ته نو امر شوی و ما سفریدو فی قلوب مرض ابو سعود وی وسره ما شاء الله غبر غل من الجهل وسوء العقیدتی وعداوة النبی صلی الله علیه وسلم من الجهل وسوء العقیدتی وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم دارنگی المرض عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم ترتبی كبير يسمي النفاق مرضا لأنه يهلك صاحبه لك مرض صلى الله عليه تباكيه منافقت فرم تباكيه يسمي النفاق مرضا منافقت تمرضه اقول عبارت تباكيه سمی النفاق مرضا لانه یهلک صاحبه لکه مرض چې سړی هلاکی او منافقت سړی هلاکی کړه تباګه یې کړه لا تفسدوا فی الارض بالکفر والمعصیه والمداهره وتعویق الناس عن الايمان تفسیر کبیر بالکفر والمعصیه والمداهره وتعویق الناس عن الايمان فساد مکو دا ګناونه سره کوي شنه ماګانی چرای چرسونه بندونه یوړو ګډاګانی کډلاګانو دا ساتي دا ټول یو ګرا ټول پکړل فیسبوک کې ټول پکړل دي چې کوم د معصیت فیسبوک کې دي یي ول مدار سستی کوي خلق مره کوي دی ایمان دا رنګي لا تفسدو محاربه د الله او د الله د رسول سره دا فساد دي انما اجدا الذين يحاربون الله ورسوله ويصارعون في الارض فسادا انبياء اولياء وجل علماء وجل لا تفسدوا انبیاء وجنی اولیاء وجنی شهدا طلباء وجنی شهدا جوړی سورۃ النمل ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزت اعلی عز الله كذلك يفعلون وبيوي اتو صلیح دا فساد دی شرک او کفر او ټیک سونه سورۃ اعراف 85 پنځاتیا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها شعيب علیہ السلام ویلو دارنګه د کافرو سره دوستی سورۃ انفال 73 دریاویا والا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير شته کې نشته دی دریاویا برایا وإذا قيل لهم كلا تجوين شريتا لا تفسدوا في الارض فسادنا مكوي بندګه کتاب دی و انما نحن مسلمون یقینا منتظر من غي اصلاح كون کی انما نحن مسلمون دارنګه په توحید باندې اعتراضات کول دا فساد دی دا احکام شرعیه او تابعداري کې سستی کول دا فساد دی شغل رحمت الله علیه د کفارو دارو مدار کول دام چې دنا فساد دی انما نحن مسلمون استاذ خیال لی انما نحن مسلمون انما طاغل ایک استوادی کنن چې مخاطب ته انکار وکړي مطلب دا دی چې زمون دا اصلاح چې دا کنداړو انکار ده نه دا خو بالکل خراب ده بیخي تاسو هغه اصلاح وایي انما نحن مسلمون اور به خطا سو تاکید کو الله ویرا چې ضرورت تاکید کو بس تاسو تاکید په مقابله کې تاکید ان نه راوړو نحن مسلمون قبل اسمیه الله په پینځه شاټ لګي الا خبردار نمبر 1 شاټ ان ذم هم هم المسلمون اجي په پینځه شاټ سره کړو شو الا ان هم هم المسلمون دا څه معنا وکړي الله وی خبردار یقینا دای چی دی قوم دای دی آخر وارکاری همیشہ خبردار انا خبردار یقینا دای چی دی هم دای دی آخری وارکاری همیشہ وارکاری دی تا دور تاکیدات تیزا سے ضرور مانا بکن ولیکن لا یشعرون لیکن دی نکوی بخل فساد وانی و اذا قیل لهم او قرآنی کورو بان نکوی و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دیتا امینو اورا اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض وقيل لهم قولا اذا قيل لهم قولا قولا بمقدر کې لا تفسدوا دا تفسیر دی یا مفسر سره د سنت نه به پایمه د کې نشي اذا قيل لهم قولا لا تفسدوا في الارض پېښه کړو دی فلا قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم أقل جوير شريطا يقول أقول صدق آمينو لا قولون تكيولي وابداس وفاعل المفردين ومفرد كم يقال تاس وفاعل المفردين تو تكرم لدى ننائب فاعل كم مفرد تكاتي قلت خدا جملة دا فإذا قيل لهم هذا القول إذا قيل لهم قولون إذا قيل لهم قولون وقالوا إذا قالوا بجزائش پیش دې وني او یادا د چې دایدا شرطیه وګرځاو نو قالو اذا قيل وايدي کله چې ویری شریتا وايدي کله چې ویری شریتا ضرب مضروبی کا کار قالو اذا قيل لهم لا تفسدوا واذا قيل لهم امنوا کله چې ویری شریتا ایمان راوړي کما امر الناس لکه څنګه چې ایمان راوړي خلکو مراد صحابه دي الناس متوجه شه کله چې ویری شي دیتا تک تک مکو اذا قيل لهم کله چې ویری شي دیتا امنوا ایمان راوړی کما امن الناس مراد دې کامل خلق دی سمرات دې کامل خلق الکاملون فی العقل والعلم والعمل وهم الصحابه بیزاوی کله چې ویری شي دیتا ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی کامل خلقو صحابه قالوا دیوای انؤمنو ایامو ایمان راوڑو امانو مداشوا چه ده صحابو ایمان کابل خلق الکابلون فی العقل والعلم والعمل بیزاوی او معلوم شوا چه ایمان ده صحابو زباو ستاسو ده ایمان ده پارا معیار ایمان ده صحابو زباو ستاسو ده ایمان ده پارا معیار او دا پگڑو زیدو کی راجی دلتا سر یاد کار دلتا سر یاد کار ایمان دا غی زبون دی ایمان دا پارا معیار دی سورة بقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا دارنگی سورة نساء آیت نمبر 115 یوصل او پینزم میں پینزل لسم 115 تا خیال دیو وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْعُرْضَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نو اول المؤمنین صحابہ دی کرو نو يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ وَلِّي مَا تَوَلَّا وَنُسْلِي جَانَّمْ وَسَعَتْ مَصْقِرَات دغرنگی سورة انعام آیت نمبر 89 90 او 90 اولئک الذین آتیناهم الکتاب غنی مرغال دی والحکم والنبوة فیکفر بها ولا فقد وکلنا بها قوما صحابه کرام داسې سره موږ قرار کړل دي سو بیا به کافرین اولئک الذین هدى الله فهدى وبهدى مقتدی او jihad غن نور ول پکو ان شاء الله تعالی معلومه شو قران کریم دلیل دی او حدیث دلیل او صحابه داغی اقوال داغی افعال داغی اعمال اغام دلیل دی پکل شرط نصرا اغام دلیل دی موقوفات بم منی دانا چی سر بس مرفوع ونی موقوف بنا منی لده قبر یو سر تبل سر تا دو باب بقری اول و آخر ویل اغام پا آثار سر صاحب ثابت تیری صحابو خو مستحب عمل دی فرض بینگانی چی خواب اغام خلق مخ کی بیوائی او ار وقت بیوائی او دو تر بیوائی سب مستحب عمل وی دیتا چه کلا کول کلا نکول کلا یووی کرے دوتنووی کرے دا خلق موکی کلا بغیر داری نو علا و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن الصفحا و ایدی ایمون ایمان نوڑو لگا سنگچی ایمان نوڑو دینا فوانو بیوقفانو استغفراللہ دادا منافق صفت دین چه دیبا صحابو تا سفی ہوئی صحابو تا بس ہوئی سفی ہوئی بیوقوف بوتوی کما قلب بوتوی دا د منافق صفت دی چې صحابه ته دا وایي صحابه سفیحات نه وو الا خبردار انهم هم الصفحاء یقینا دی چې دین هم دی دی بیوقوفان کما قل ولکن لا علم لیکن دین پویږي هر کله کشتا صفی کرو نو خدع نو اغه ظاهری خبره پیش څنګه په دی باندې ظاهری خبره وا دارنګي د فساد کول دا ظاهری خبره وا نو په ظاهری خبرم دی نه کويږي غلط علاج کورو او دا صفاحت معلومه والله باطنی دی کنه چې باطنی دې ته لا یعلم ولکه دا دوکا کول مخکاره سړي ته پته لګي لکه فساد کول مخکاره دې غلط علاج کورو وي چې دې په دې مخکارهوم نه کويږي نو دا لا اشکرون دی دخون املاد دی زناور ملاد دی او دا صفاحت چی دی دا باطنی صفت دی کما قلتو باطنی صفت دی آثار افکاری نو دیل علم بکا دی دی علم نشت دی لا یعلم نکویگی نکتو تا سوچو کا او فکرو کا پیشنی مطلب بانی اللہ اللہ نور تفسیر بیادا اللہ داو گورا او تخپنا سوچو کا فکرو کا هر بدعتی هر مشرک بدعات و توشرکیات و تعالی اصلاح ہوئی اصلاح ہوتا ہو دا منافق قطر دا روان دی لگا چه خفل کارو تا اصلاح ہوئی افساد بھی دیو تا اصلاح ہوئی او دا صحابو بچ سوکوئی نو دی آیت کریمہ نا داغی رب معلومی او شاکر چه رحمت اللہ تعالی علیہ دی دی ویری دی او دی خکولی باسی کردی صحابه و صفتونا زبردست رکتیوی دی دا دا ناس دا مراد اصحاب دی دو معلوم شو چی ایمان دا اصحاب دو نور خلقو دا پارا معیار دی نطاعن پا اصحابو برباد سن خسران دی روافظ لرا شیع اغمتن دی کنا معلوم شو چی ایمان دا صحابو دا نور خلقو دا پارا معیار دی کنا نطاعن پا اصحابو طعن چی پا اصحابو گئی برباد شو نخسران دی روافظ لرا شیعگان روافظ لرا تاوان دی روکا دا برباد او دا عبارت له ګره شر مواقف په حواله یجبو تعظیم الصحابه كلها د ټول صحابه تعظیم عزت واجب دی والكف عن القدح فيهم او واجب دي چې بندګي به د بد ویلو نه دای په بارکی لان الله تعالی عظمهم واثنى عليهم في غير موضع من كتابه لأن الله تعالى عظمه الله تعالى داغي تعظيم کرده او داغي چه دنسه ده تعريفو ده کرده في غير موضع من كتابه يو زينو دير شئ يو كتاب ده الله پیدا كي الاعتقاد اهل السنة والجماعة في الصحابة ما دیده بنزو مستقل اگر عرب وائم اویل بنسو ده تاسو به دا حواله ویل دا غیر عبارت نه وره آیاتونه راوړي دي احادیث راوړي دي الله پیدا کا انبیاء معصوم دي او صحابه معصوم دي خو محفوظ دي الله ما فکري مشکات کې مناقب د صحابه وو ګوري آیاتونه راتوي ما سورته آل عمران 152 سورته انفال 74 سورة التوبة 100 سورة فتحة 13 سورة فتحة 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم بيساجه سيبوي الصحابة في القرآن راشا صحابة القرآن صحابة قرآن الكريم كي هو أو سبع سبيلتا وصولو كي كرو كستازو خيالي دا دومره بدرنګ خلک دي چې صحابه په سبب وي شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په وخت کې چا وته وي ویدل ته شیعه دي رافضی دي او دوه کچری دي یو له دوی کې خدای ابو بکر معاذ الله بل له دوی کې خدای عمر ما زیګر وتا چا وی هغه کچر ولله تور کړ دا ورشه وي دي امام سی ویل شي وی ګوري دا باغی چې عمر دغه راځي او چیرې چې وی کتا له دا نن زور اور دی دا چې بچا کی دې مزا زور اور دی هغه ګلادي عمر ورو دې تا ګور مولا عمر تا ګور او هر نن دې زور اور دی عمر سي تا ګور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مخ کې یو سړي د عثمان سے بدوي سیو ته وي د عثمان سے بدوي چې بدوي وي امام سي وتوي تاره تاسو کوم یو سړی دی او استاد لور غواړي او يهودي دی سړی يهودي دی عثمان دې يهودي ویل کړه استغفر الله او ډیر خسته دی مالدار دی دیندار هم دی يهودي دی او تاسو لور غواړي مې دې يهودي لور غواړم او دیکھا ته يهودي له لور نور کوي خو دیندار دی مالدار دی خسته دی رسول اسلام جوړ دور لور غواړي تا عثمان سیم ته ته يهودي وای ته په خپل يهودي له لور نور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ دور لور غواړي استغفر الله معاذ الله يهودي اغلا ورکول يهودي وذو النورين حقا كان خيرا من الكرار في صف القتال تقيد الياد ركنا وذو النورين حقا كان خيرا من الكرار في صف القتال زنورین اغا دونور کردی رقیه و کلسون یکی با دیگره چی یو وفا چی بیا بلا آده ده کرار نورد دالی سیم پیش دکنه با دیبانی پا عثمان کے بارے تو اعتراض نہ کہیں آ سڑے مسلمان شو جنا خبر ہو رہی ٹھیک تھا سڑے مسلمان شو ٹھیک شو آؤ تا تب بخاری شریف کی یہ واقعہ رائشی زان اللہ اہم یاد کا دیدے کی کون بس بندے میں بیا بے التنا ہو رہی بری کا زان اللہ یو رافیزیو شیو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تے خلق تے راتاو دی دیرال تپو سے ہوگو ویدا سوکتے ویدا فلا دے گا ابن عمر سے بھی تو در آئی تب خلق راپس کے دو عمر سے ابن عمر سے بڑی بچت سڑے دگ شیرا لے رافیزی کی ناس تے ویدا تپو سنکو بھی ہوگا پہ عثمان چی دن دا آپ احد کے تختی دلے ہوگا نا پہ وہ خبر رکھا ہوگا رہا ہے کہنا پہ پہ بدر کے نوکا نا نوکا نا پہ وہ خبر رکھا ہوا پہ حدیبیہ کے نوکا نا سلے حدیبیہ دیکھے نو پہ وہ خبر رکھا ہوا پہ اللہ اکبر اگو بھی پہ سبت فضیلت علی علی عثمان علی فضیلت چی دن پہ عثمان مدی کار شو اگر شیعہ ہوئی رافیزی ہوئی ابن مزو کن اور اور حدیبیہ کی نو بے شکا و تفوز در نکون مکی تسوک تنے ہو بے مکی تنے ہو دا دو حدیبی لوس چاہ رستر گی دا چاہ دو پارا رستر گی دو تو عثمان تنے پارا نبی علیہ السلام پر لاس مبارک نواز تو عبداللہ سے کیوں خدای بدل باغ مو وی حاجی دی عثمان کو عثمان جون دی کافر سر دا جنگ نامو ما سمجھ دی خپل لاس محمد رسول اللہ دا دا عثمان سے لاس کر دو رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی رہے اور دا بے اچھا غصت رہے تو خود عثمان دا وجنہ غصت رہے تو چلاغا دا قطر بدل باغ مو اور بدر کی چنو دا رسول علیہ السلام نور بھی مارا رقیہ نبی علیہ السلام دے مزا او تم سر کو عیسی د ماری غنیمت کی بشری کی ثواب کی بشری کی دی وجہ نا تاسو چې کله بدر غزا ہو رہی بخاری شریف کی عثمان سے موږ بدریانو کې دی الګ دی بکی ونو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ثواب کی پیسہ کی ورا سره او تم مزا اخو رسول اللہ کو ایرا بری شاف او تا او حق کی تخت دل لی اللہ یو لقد اف الله علی ما کو موت ما فی گڑے اللہ تو معافی کر دے تو معافی نہ کہیں اروار جسول گڑو یوسی کر دوا اذهب بهل ان معك دا جوابونه واخلو زار دا جوابونه واخلو زار په دې بهشت کنه اوس چې در دا واخلو پته ورته ولګي دا در چې دا واخلو او عثمان سے سبحان الله غزوه تبوک کی زر اخاری ورکو زر اخار دکو دور مال بارو اور نبی علیہ السلام ما علی عثمان و عثمان بارے اس رشتے کدے دے دی نوش تو سامن میں نبی لگا پرز بھی کپل دے کی خبر اولی تے ضرورت تشتے بس دے بات دے اللہ تعالیٰ جیتی کر دو رہے ارے پہ عثمان سے بارے بات ہوئی پہشتے کرنے کو دی بارے او دا عثمان سے بارے کی اعتراضو نے چکم کی خلق خدا نے کیا جی وی اکابر صحابہ ایلے رکڑ اللہ نا تجربہ کار دخل خاندار سڑی کو نغوانے والا گو ڈیوٹو بانے والا گو دا اموری زمین تو پاگی خرم ہوئی دی بس ابھی خبور دی ساس گار دی جواب شو صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از حق وعد ای جنت شدیدن وی اخبروان اللہ مال ورکڑو دی بیتما اخبر مالی ورکڑو دی بیتما مالی ورکڑو مالدارو چه زر بخاری بتبو کی ورکو نغت مال سو پیش بری بری کل سوئی ایارو ایدا سے کار دی جی دغا چه درس دی اگا زید ابن ثابت چه کمی صحیفی نکلی بی اغیر واری کڑی بی شوزو لی بی اپا مشوری سلو جنگ جوڑی دی اپا مشوری سلو سلو دی سب کسی کار دی بیدتو نیجات کلی استغفر اللہ صحابہ بیدتو نیجات کلی ار اخبر اجتحادات دی جواب پسر کٹا کون ہوئے اجتحادات تو اجتحاد پتا کبھی دت ہوئے ظالمه او ظلم کې زیاتې کوي پېشت کړه په دیوالې او ادارنګ چې درس دی د مصریان وو په سره چې دنه بعد حج کړي وا هغه دنه وا کړي هغه مروان کړي مروان چالو دغه کې چلول نه کړي نو بار سړې صحیح کته به چلیا سره کې یې کړه اب کیو کړه څه ماده سم کیو دا جوابونه شاپور چې رحمت الله علیه سره مرجان ټول چا صفه حاشیه باندې کړی او تعبیر دنه ما د خپل طریقې سره دلاو کو شاپور چې لن لن کړی دی تفصیل دی د سیدا وی جنگ ها کا اندر صحابه شد پزید پدید از قضای حکمت رب المجید یاد نہ آوردنت اولاد یاد نہ آوردنش اولاد رس یا یاد آ کر در حرام ہن کا رس یاد جنگ ها کا اندر صحابه شد پدید آو جنگونا چه صحابو کی کار شیو از قضاء حکمت رب المجید اد الله به سلام یاد نه آورده لښ اولاد ترس دا وی نه یاد ور دي یاد اکر در حرام ور کرس دا وی یاد ول حرام دي ور کر دي لا نذكره الا بخير هم صحابه په خیر سره یاد پس سره یاد په خیر سره لا نذكره الا بخير او اذا رايت الرجل ينتقص احد من الصحابه فاعلم انه زنديق ابو ذر عصب وی چې دوی دلې او تن چې د صحابي او تن صحابو کې بد ولا وی پېښې د زندګۍ دی بيدې نه دي او چې دې بيدې نه د صحابو بد ولا وی رسول الله صلوات والسلام وی صلی الله علیه وسلم لو ان احدکم کتا سو کې او تن انفق مثل احد الذهب د احد غرب مقدار کې چې احد احد نه وکړو کتر یو دی پاس اړو شي دی ولس کیلومتر دی ولس کیلومتر دومره څوک سر خرج کی کنه ما بلغ مد احد هی ولا نصفه د صحابه یو اوږي خرچول وتا او د صحابه د دې اوږي خرچول ته رسي دا سخت مرګري د سخت مرګري دا ډیر خو هي کنه په فراحت کې خو ارسړې دیاش فراحت کی بدی هر سړی فراحت کی خوب هر سړی دی آشی یار اغد چې پسخت کی وکړ شي او پسخت را نطقت یار دوستي او به عمل لکه وه کی پړ دوستي اخو د سختی مرګي او تر ازي ته پای بار چې اعتراضو نه کوي او به دې پای بار وای او ایت صفه وای دا د منافق نه خبر اوس منافق ارشد معاويه سي باندې بدول دیږي ټول صحابه باندې بدول دا منافق ار وسره کې ګورای بل دا ټکی ځان سره یاست تا صحابه جمله در جنت رسیدن کې از حق وعده جنت شریدن شریدم چند کس بدخانی ایشا ولی ای صاحب قران دیدن بابا چر سی وای صحابه جمله در جنت رسید صحابه پر جنت رسیدن کې از حق وعده جنت شریدن الله تعالی نه د جنت وعده اوریدلی دا جنت وعده اوریدلی شنیدم چند کس بدخان ایشا و امیر دل چه سکا سادی چه اگر دی بد ہوئی ولی ای صاحبا قرآن دی دل و دی صحبانو دی صحبانو قرآن دی دل لقد رضی اللہ عنی مؤمنین و محمد رسول اللہ نحمل لقد عفا اللہ عنہم و لقد عفا عنہم اذا قیل لم آمنو لطول ایدن اولا لطول صحابو و السابقون الاولون ان اللہ اشترا من المؤمن انفسا و اموالم بان لهم الجنہ او التائبون العابدون الصائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله دا صفتنا اول په صحابو کې بھائی بس نو سړی زړه چې دا حقیقي ده چې بھائی نه دي ته ما ته اور بدی الله اجر درکې ثواب درکې و اذا قيل لهم كلا جويل شريتا آمنوا ایمان اولی کما آمن الناس لگا سنگا چی ایمان راو دی صحابو قانو دیوی ان امنو آیا من ایمان راو دی لگا سنگا چی ایمان راو دی بیو قفانو علا خبردار انہم مصفحا یقینا دی چی دیم دی بیو قفان دی لیکن دی لکوی بکرنا بیو قف دی آبانی نا پوہائی بانی و ایدالا لکن لذین آمنو قانو آمننا کلچ مخامس چی دی مومنانو سارا قانو آمننا را دی من ایمان راو دی مخامس چی بلوشی و ایدالا خلاو او کلچ زال لشی تشو لکن الى شياطين قلوب مشران وصران او تعبیر تی شیطان سره کو د الله د رحمت لري دکاره او شری دکاره کله جزاء الله چې خپل شیطانانو سره قالو وایر ان ماکم یقین متاثر یو پاکیدو په عمل کې او په دین کې او را ستا خیال دی مؤمنانو سره چې ملوی امن تاکید نه کوي ذری نه وړي او دې سره دې کړه ان ماکم فری تاکید وړي ان ماکم متاثر یو خیال لے کنا مومنان سر تاکیدی خبرو رکھ لگا تاکید از من اگواری کنا منافق دے کنا تو خب مومن نیانی ہو عدل تا یقین المتاثر قالو انما آکم انما نحن مستازمون یقین منگا توقی کونکیو مومنانو پوری دینو سی فتو نشلو ستا خیال لے کنا اللہ اذا خلو الى شیاطینیم قالو انما آکم انما نحن مستهزئون دا استهزئ بالصفات شو دا غضب کی بالصفات شو الله يستهزئ بهم الله تعالی يستهزئ بهم الشياطين نو مراد مشران دي کنه ور اصحاب الله يستهزئ بهم الله تعالی سزا ور کی دي تر دي تو کو کلا کلا تعبیر د فعل نکیږي په جزاء د فعل سره څنګه به وي تعبیر د فعل لکیږي په جزاء د فعل سره تکه کله کله ابتدا د فعل مرادي کله انتها د فعل مرادي و مار میتا تاسو تر کوته رسول اذرا ویت کله چې لاس ته ویشتلی لاس ته ویشتلی تر کوته رسول یو د ابتدا د فعل لکه انتها د فعل نو کله تعبیر کیږي د سزا د فعل نه په فعل سره لکه دلته کې یستاذ ابیم الله تعالی سزا کو کوور کېږي تا او تعبیر ته په فعل سره شوی دی یستاذ او مشاکلاتن مشاکلتا څنګه مې وې تا مشاکلت نه ویلې مشاکلت اصطلاح نه نه ویلې شاپورشي رحمت الله تعالی علیه د دې مثال ذکر کړو مشاکلت مشاکلت څه ته ویل کیږي ذکر الشیء بلفظ غیره لوقوعه فی صحبته تحقیقا او تقدیرا ذکر الشیء بلفظ غیره ذکر دی او شیء لفظ د غیر دی وقوعی په صحبته ذکر دا غسر ملګری راغلی تحقیقا له تقدیر لګل تاسو ګورئ مستهزئون سره یستهزئون ملګری شنه دي نو ذکر الشیء مراد له سزا د کو خدا او بلفظ غیره ذکر شیء په لفظ د استهزاء سره دی تاریخ ته ګورئ ذکر الشیء بلفظ غیره لوقوعه فی صحبته تحقیقا او تقدیرا قالوا اقتر شیئا نجد لکا طبخه دا نجد لفظ دیتا سو ام نجد و ایخو قالوا اقتر شیئا او سرے راغلے ہو یقی شیئو دوار دلائن راغلے ہو وخلق و دوئی یو شیخ اخکا نجد لکا طبخه چی خستے دلکو اگو دے فقل تطبخو لی جبتا و قصیر تطبخو اطبخو دیگا نا تاسو نجد تول دا نجد وئی قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه فقل تطبخوا لي جبته وقصيره الطبخو دا باب دچا دي فتح يفتحو ديك فقل تطبخوا فقل تطبخوا من قال كوخ كي جبا وقميص يو چغر لا پخ كي يو قميص دا خدای بند نگار زبا يخ شوي دي اول لا تس چغوا اول دوي دا كبير اندر نوري كبير را كي سوا اسكتو كوتو داش دا گرم دي كي هنا رستو گرمو اور بدن گرم كي چه بدل بیا بوت سے غرم نہ فقل تطبخو نہ پخ قمیص بخوری کی قمیص سو بخی چوغا و زادر سو بخی واسکٹ و اغی و توی ات و قصرف قالب ترح شے ام نجد لکا طبخو اغی طبخ ذکر کرنے وا نہ داغت مناسبت دو وجن دوم خیتو دی مانا مالا قمیص گرنے مالا جبو گرنے و دا گرنے نئے تعبیر و طبخ سرکنے دے مشاکلت دیتے ہوئے ذکر کیے و لفظ ذکر کیسو یو لفظ په لفظ د غیر باندې لکه دلته خیتو دی خو خیتو یو نوی طبخه ویلا ولی لوقوعه فی صحبته زکه دا لفظ دا غبل په صحبت کې راغل له طبخه دا داغي په صحبت ملګرتو کې راغل دی او تعبیری د خیت نه په طبخه سره کړ دی د مخ کې طبخه دی وجه دا تعلق ترح شیئا نجد لکا نجد دا د اجاده وجود اجاده تحصیل شی ته یو شیخ استقول عجاب فعجاب هرګو عجاب جواب وکړو فعجاب خستا جواب وکړو نو عجاب فعجاب دا وای دلته کې نه دی وای نو دی دی به شوی الله یستاذ او به ګړندی ګړندی علماء ته کوم دیوړ کې لاور کې وو ګړندی استاد یو ته وي عبد الرحیش سے بلاغ معنا کوه په الله وی چې زما عذاب بده پروت دی کی الله یستاذ او به په ویتل لدی کا په یوټی زوځو کا په ګرینا باندې یوټی زوځي بده کړی مې ته بده کړل جواب یې شروع کړی ګړندی استاد په ویتل لدی کا الله یستاذ او او که ظاهر معنا یې کوي الله به دې سره ټوکی کوي مراد مطلب په سزا ورکول سره په عذاب ورکول سره په الله ته غره مستحزق نشي ویل کا قاعده ولیکه قاعده ولیکه اطلاق د فعل مستلزم اطلاق د اسم نه نه اطلاق د فعل مستلزم اطلاق د چا نه نه اسم نه نه یستحزق اطلاق را نه الله ته مستحزق نه وای الله په صفاتو کې مستحزق نه دی لکا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی وعصا آدم ربه فغوا وعصا آدم ربه فغوا تتسمت بس کہ چا آدم علیہ الصلوۃ والسلام عاصی وای آدم علیہ الصلوۃ والسلام غاوی وای معاذ اللہ استغفر اللہ قاعده یاد شو اطلاق د فعل مستلزم اطلاق د اسم لرل دی یستهزئون علیه مستهزئ بو تروی غوا او عصا رانی او غاوی او عاصی بو تروی چا آدم علیہ الصلوۃ والسلام عاصی و او غاوی معاذ اللہ استغفر اللہ قاعده یاد شو دادا لیا ستچ دے ہو جائے کہتا رش اللہ ویستازیو بیہم ویمدوم او زیادی اللہ دیل ترقی ورکی دیل را فی تغیانیم قصر کشے دے کہ تغیان دے بلسی فت سے ہو او یا مون حال دا چلی حیران دی پخبلکار کی عمہ نزلن اندواری تاوی عمہ نزلن اندواری تاوی مقابل کی بصیرت را دیئے و عمی دا نابینائی داغی مقابلہ کی بصارت را دیئے او دا یعبهم پریشان ہوئی دیبل صفت دی ویمدوم مطلب سو اسباب ورن پیدا کئی دا تغیان فی تغیان بسر کا شہد دے گی او دا ما جی یستازیو کم یجازیہم علی استہزائیم میں نہیں مانا کی یجازیہم علی استہزائیم اللہ یستازیو بہم اللہ تعالی سزا دو قبور کے دیتا او ترقی ورکی دیتا بسر کا شہد دے گی یا مون سرگردانا اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا دایبل صفت دی دا کسان غرق لدی گمرائی و مقابلہ دے ہدایت کی نو گورا کرو دا کم صفتون چید منافقانو دی دا غزلالت دی او دا دیب مقابلہ کی صفتون چید ایماندار دی اغا ہدایت دی دا دیب منافقت صفتون و آغسل او دا ممنانو صفتون اپنے خوندو او رخستا و رکی دو دا کسان او اشترا اشترا دا خو پسا کی رضی کو حسی سنو رکی گا بزن تمرات لنا اختار دی غرق لدی زکه چې ضلالت او هدایت د بستر وزکارې غوڼو په حزب باندې چې هغه راواز استاد دې کوم کې غوډره اختار او ضلالت بل هدا فمار به تجارتون لغټ او رکلا د دې سودا غړای بلکې نقصان یو کو فما کانوا مهتدين او نو دي لار مونږ کې حق دا او نری دي په سبلار باندې روان شاپوش رحمت الله علیه ور دي مثال ذکر کړو تشبیه ده کړو فمار به تجارتون او مجاز دیکھا مطلب دار چې دی ګټو نه کپ تجارت کی فمار به هو فی تجارت کی خلق وینا یره وی دی سودا دور پیسې وګټل یره دی ګاډ دور پیسې مې نه تر باندې کې دی باندې نسبت هغه تکی کی کنه وی دی سودا دور وګټل الک دی میاشت دور پیسې راکاګل تارا کاګل دی راکاګل نسبت هغه تکی کی پدی میاشت دی راکاګل دو بر دی میاشت راکاګل دو ما نه وړي راکاګل تارا کاګل دی راکاګل والحمد لله بيقول ندي بيقول كما الله دي افهام طريقه در کی فمار به تجارتون شاپوش رحمت الله علیه بفرمایل ندی دے کو ذات یو سڑے روزہ راڑوا دی پی سی واخ دی لاڑش پنجاب تلڑ شیخ کا تکلو تلڑ شی خاری تلڑ شی روزی نہ سامان پاولو او چخر سے کم جگہ ٹاو کم مردار سر خر راڑی مردار خر خر دے او مردار دے پہ ایمانی ہوئے پیسی پور کر دی دیتے سو کخ دی گن بھئی بوی بو تکای پیسې هم ځای کړې پنګ هم ځای کړې دا رسول تو غورا د منافقت وارسته منافقت وارسته زندگی ټول اوله غوره د منافقت په کارو مبالي نو اخرت ته چلړ مو خیال ادارې چې په دې زندگی ما ګټه کړې ده او زه په دې باندې خلتا ما ته بچی دن هغه ګټه ملایوي او دلته زندگی په منافقت لګول نه زندگی دوباره ورکیږي نو او دا غشته زندگی په منافقت خراب کړی دا نو ګټه نه کړې تاوان یې کړل لکه اثر چې کوم پنګ وو پیسې وی هغه په مردار هر بار خراب کړی او نور پیسې وزرشته دي نه دا شته مردار هر ولا ګټه کوي ګټه کولی نشي نو دا منافقت ولا انت کې فائدہ نه ورکړي او زندگی ختم کړی دا چې ګنې بیا منافقت وانه دیو کنه سم ایمان چې دنا غواخلی بس فمار به حق تجارتهم اس پہ پیش بھی خدا تو دین قد ظلو فقد بانت ضلالتهم فباعوا الدین فی الدنیا فما ربحت تجارتهم فکانوا کالیہود و کالنصارا سواء کلهم ظلوا السبیل خدا تو دین قد ظلو اگر دین لار حضور کی اگر گمراہ شوی دی جمہوریت تا عبادت لئے دین و تول خدا تو دین قد ظلو فقد بانت ضلالتهم کوم رئیس کار شوی دا فبا الدین بالدنیا ہمارا به تجارت الدین په دنیا باندې ورکو ګټ تجارت کو نکړه الله تعالی شو ہمارا به تجارت هم فقالو کل یهود و کن نصارا وشان دی یهود و نصارا او دی سوا او كلهم ذل السبیل اغیم حق لار وکړی وا کوم چې رسول الله او صحابه وا دیم حق لار وکړی به څه څه تشې اذا قادر غراب دلی لقوم سیهدیهم الی جیفن کلابی چکله د قوم مشر کارو شي کارو به چته بوزي هغه درنګي له بوزي او تر توس پیریږي تر ته بده ویږي دا مطلب څه دی اذا کاغل غراب دلی له قوم سيهديهم الى جيفل کلابي هم درنګي څه کبل شي کارو ویږي دی بوزل ویږي هغه توس پیریږي الله خپل بوري لګي فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون متوجيشا خاخ كل متوجيشا لن تريق يسر إن شاء الله تعالى نقوم نتاج دا مثال مني دا سيدوري مثال مني قرآن الكريم كي أمثلة ذكر كي سرو صليخ مثال مني او شیخ القران رحمت الله علیه د پنځیر بنا فرمایل شابر شیخ رحمت الله علیه د طریقې دي امون د خپل اکابر نه ماټول نه اورې دي مساله بلا مثال لکه ناقه بلا مهار مساله چې وای مثال ولاو نه وای لکه خو خجی مهار ورته قابو بهږي او چې موږ به نه لږی او چې مواری معشوم را قابو کول شي پیش کینه هغه ته نشي مساله بلا مثال لکه ناقه بلا مهار الممثل بلا مثال كالناقه بلا زمام وكالفرس بلا لجام هذا عربي وتلي الممثل بلا مثال ممثل بغير مثال كالناقه بلا زمام لکه اوخه بغير مهار والفرس بلا لجام او اس بغیر دواګی ده حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ابن کثیر اول جلد 193 صفحه کې لیکلی دي وني کدار الله 193 اول جلد ای کې لیکلی دي ایک جلد 193 قال بعض السلف اذا سمعت المثل في القران بعد سلف کوئی اذا سمعت المثل في القران کله چې قران کریم کې یو مثال واورم فلم افهمه او پوهه پې نشم بکیت على نفس رجاع لان الله تعالی قال ذکا الله تعالی وی وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون مثالونه موږ د خلکو د کوه د پاره ذکر کوو او پویږي په دې باندې عالمان چې عالمان به پویږي نو خلک به دا تقلید کوي هغه به روانيږي خو یما ته خلق مولای سی وای عالم سی براتو ز په دین کوی مجارو چې خلق راته مولای سی وای عالم سی وای کوی کوم نو دا بي سره تاسو ته لاوت وکوي ته پته ده ویږي بي درته لیکو وی برابر شو قال بعض السلف اذا سمعت المثل في القران فلم افهمه بكيت على نفسي لان الله تعالى قال وتلك الامثال نضرب على الناس وما يعقلها الا العالمون اما تاسو په اصولو کې داوود چې د وضاحت لپاره په قران کریم کې مثالونه راوړل کېږي د دې سورت کې د اول حصہ کې بیان د توحید دی د توحید منکر ښکارا منکروم دی مغضوب علیهم او پټ منکروم دی ضالی منافقان مثالونه ذکر کړي دا مثالونه اصل کې د توحید او د سنت د وضاحت لپاره دي د خبر په د مؤمنانو مثال نه ذکر کړي ولی مؤمن په خپل ښکارا دی مړه واسفه تورا اگر کونا دو ورن کونا دو آل فضل حاجتی مشاتنیس روی دل آرام را تاری دیوی دی واسفه تورا اگر کونا دو ورن کونا دو آل فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسی فضل کیو کنا کئی حاجتی مشاتنیس روی دل آرام را وی کوم ناوی چې پختو له خستنین سبا یو په خایز د مورونیا هم ته له خستو وکړ تاسو که مورونیا نه راځي رسول الله السلام خپل خستره صحابه خپل خستدي کڅوږي صفت کوي کنه کوي الله تعالی دا وی صفت نه کړی دي لکه څنګه چې یو مخ په خپل دل آرامي ناغي ته د منګزماري ضرورت نه بیوٹی پالری ضرورت پته نه چخپل حصته نو مؤمنان په خپل حصته دي دا غي مثال د ضرورت ته دا واضح دي خدا کافران او منافقان واضح نو مثال نه ځکه کېنی نه په خبر به شي دا اولنی مثال اول د منافقانو سره ولګو په قلا عرب سره سلسله څه وخت کېږي به په فکر اوسېږي دا به ختمې ان شاء الله الله تعالی به ختمې الله ډیر رحیم کریم ذات دی دی اول کې کال کې سبق مزي وی ډیر شي کال دی نو په غیر الله اعتماد کال غیر الله دی د کال اخیر کې خرابې د نورې پاول کې وې دا لاندې څه وخت دی نن دی او چې دوره په اخیر کې شي یا الله پاک دا خبر وروړي الله باندې چې تی مدرا جو خبر اوس ته ګور طالب په نور شکی د دې اعتماد په استاد غیر الله دی او استاد شي کنه بس اشکالات بیا ختم شي ولی الله چا په هوا ما هر میګو دا بس کوم یو کلاس د خبرې په دې او طالب الله شکی ساتي چې مهنت وکړي چې دې پېښې به راځي چې مهنت وکړي کوشش کاوه مهنت کاوه سبحان الله دغه خبرې دي د قجری خبرې دي د مستمع شي یو ځل کاڅه خبرې ته کې مستمع خبرې پیځه به یې مسکی دا مثال د منافقانو دی متوجی شي خو متوجی شي سکسان دي چې اوري بل کو اول دي کې ولا کوم کله اوري بل کو رڼا جوړ شو لږی ولا کوم وی باد را دی سلی را لا اوری دی پتختا ختم رونا ختم نشکر جرانس بیس منافقانو چې په خپل باندې کلمه د اسلام اوهلا ځان ته رڼا ولګول رڼای ولګول نو چرڼا ولګول اغی لکه څنګه چرڼا تا ناشتی او ورته ناشتی ځان ته دی دیم دغه سي زکات وته بلایوږي خلپې عمر مسلمانان نه پکې نه غنیمت کې ته ایسه ملایوي منافقه ته ځخکارا نه یي نو مغفری د مسلمانانو کې خخیږي جنازه پی کیږي غسل ورکیږي کفن ورکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې جهاد حکم براله صورت د جهاد براله دې برخکار شو ها ته منافق وي بس تعالی بیا دغه ته دې تعالی وداو دې تعالی وداو دې بس رما ختم لګیدل لګال ته چې باد را دیو اثر نه ده یا دا منافق چې مرشي په دنیا کې خدان ترناو لا ګولا دنیا کې خدان ترناو لا ګولا फायदा ورته ملایويږي مسلمانانو سره رضی راضي جمعه تزيو تپوسم کیږي څنګه جوړي تکړه خې کنا او زکات مور کو لیکيږي او غما دي غرمت کی صدر سو کو چې مرشي الله تعالی د زړه په حال باندې خبر ده کنا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ته نه و اوس مخلصین مومن ته پته نه دا منافقي هر کو سره مومن کومه ویلا کوي بس التبا دا منافقت ښکارې شي نه دغه ایمان ولا التبا دا نه ور کوي سورة حديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم آية نمبر 12 أول نهي نشوركم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فدا غرز إني بتو مؤمنان سري ومؤمنان خذي يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم مندي بوي رنا د ایمان مخي طرفنا د ایمان رنا د اوخي طرفونونا د نه کو اعمال رنا شاد ضرورت نشته کو سر د جهنم د بشرا کوم اليوم مؤمنانو سړو خو د مخ کې به ایمان رنای خی طرف تا دنے کو آمان و رنا دا اگس طرف تا جانم دے شاد ضرورت نشدے وشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانوار خالدین فیا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول منافقون بدارت بانے منافقان بوئی سڑی و منافق خزیل الذین آمن انظرونا مومنان تا بوئی نقتبس انظرونا لگ انتظار رہتا ہو کئی کہ فائدہ والو انستاسو درنانا منتصر پدی رنان کیوں زیدو قیل ارجو وراکم فلتمسو نورا دنیا تا لڑشئی التن دان سر رنا راڑی رنا ختم شولا آده کچا ستاسو دا منافقت ایمانو منافقت رناوا فلتا ختم شولا یا وراکم لڑشئی دا میدان محشر چکم زیکی چکم زیکی دا چی تنسے دے دا حساب کتاب کی دو نو التا چې دنه سره دا رڼا ملایوي تاسو ته ملایوي تلته فازوري بابا یې نوم بسور الله باب د مؤمنانو د منافقانو تر منځ به دیوال والي شي باطنو فی الرحمت د جنت ته رحمت او ظاهره من قبل العذاب رڼا پیدا ورکړه رڼا پیدا ورکړه رڼا ختم د منافق رڼا ختم لکه دلته چې سړور بل کړو او هوا پیران اور رنا ختم اس پی پی ایشوی نصر مرجان کی دا الذین مراد الذین ندے دا نٹا کروان کر الذین دے الذین دے دا الذین مراد الذین دے ما تالوهم مثال ندے منافقانو کمثل الذین پشان دعا کسانو دے چه بلے کو اورو خو استو قد مفرد را اغلی زکر چه اللذی خو مفرد دے کرو پا مانا دا اللذی نے سر دے کرو مانا چا سر دے استازو خیالی نو مفرد پا مانا دا جمع سر رازی لکه سورت توبہ وخستم کاللذی خازو خستم کاللذین خازو الذي بمعنى الذي ذلكم الذي بمعنى الذي پیشوی مثال ده دی پشان دی مثال ده هغه کسانو دی استو قدرار چې بلې کو اور کله چې رڼا کو روحانه ک دغه اور ما حوله خلکو ځان ته اور لگاو کړه تلته دوم رڼا ځان ته جوړ کړی دا ایمانی ظاهر راوړې دی ذهب الله بنوره الله ته رڼا بوتلا الله ته رڼا دګاوی بر چې سینه را لار څخه ختم دلته هم بچي منافقت ښکارا شو رڼا لا چې مر شو رڼا لا ذهب الله بنورین وترکوا فی ظلمات پرې خود الله تعالی دین را پتیارو کی لا یبصرون چې دې نه نه حق لرا سوم مون دې کان دی بوک مون دې ګونګیان دی اوم مون دې ډاند دی کان دی او ریدو د حق نه ګونګیان دی دو ویلو دا حق نراند دی دا اوریدو دا حق نا هم لا ارجعون ندی نف بیرتا نرا گرزی دا گمراحای دا دامی یو طریقی سر اولا گاو چا سر اولا گی دو یو طریقی سر دا منافقان سر نوری طریقی انشاءاللہ و بیعو و آخر دعوان